รื่องแรกมาเลยโอ้เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะคืนนี้เป็นไงคือเรื่องแรกมาเลยอ๋อพร้อมไหมอ้าวพร้อมจัดมาสายแรกเรื่องแรกคืนนี้สายของคุณต้าสวัสดีครับคุณต้า สวัสดีครับสายออดครับ ครับผมคุณต้าฟังอยู่แถวไหน ตอนนี้อยู่ที่ระยองคร ับ ระยองเหรอ ครับผม ระยองนะไปทำอะไรที่นั่น ออกมาทำงานครับ ทำงานอยู่ที่ระยองพื้นเพเป็นคนจังหวัดไหน พื้นเพบ้านเกิดอยู่ที่ศรีสะเกษครับ โอ้ศรีสะเกษไประยองจะว่าไกลก็ไกลนะจะว่าไม่ไกลก็ไม่ไกล แล้วก็แต่ก่อนอยู่ภูเก็ตเป็นย้ายไปอยู่ภูเก็ตตั้งแต่เด็กเนี่ย โอ้แล้วระยองกับภูเก็ตนี่ไกลกว่านะโอเคนะฮะเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวคุณต้าเองที่บ้านเกิดที่ศรีสะเกษ ใช่ครับ นะฮะเรื่องราวเป็นยังไงชวนครับ เริ่มแรกขอเกริ่นนะครับตอนที่ผมสมัยตอนที่ยังเรียนมัธยมตอนนั้นอยู่ม.6นะครับผมตอนนั้นแล้วก็มันจะเป็นวันนั้นเป็นวันไหว้ครูเนาะไหว้ครูประจำปีของทุกปีแล้วก็เราเป็นคณะกรรมการของโรงเรียนเราก็จะจัดกิจกรรมให้น้องๆแล้วก็คณะครูบุคลากรครูในโรงเรียนนะครับ ครับ เกริ่นก่อนนะครับโรงเรียนของผมนี่อยู่ห่างจากถนนใหญ่ไม่ไกลมากประมาณสัก300-400เมตรประมาณนี้ได้ครับจากถนนใหญ่จากอำเภอหนึ่งไปอีกอำเภอหนึ่งนะไม่ขอเอ่ยอำเภอแล้วกันนะ ครับ ครับแล้วก็ถ้าจากถนนใหญ่ซ้ายมือจะเป็นโรงเรียนของประถมตั้งแต่ม.1ไม่ใช่ครับตั้งแต่ป.1จนถึงป.6 ครับ ด้านขวานี่จะเป็นวัดหนึ่งวัดด้านหนึ่งนะถัดจากโรงเรียนของประถมแล้วก็จะเป็นโรงเรียนของผมที่ผมเคยเรียนนะครับตั้งแต่ม.1จนถึงม.6แล้วก็นักเรียนก็จะมีประมาณ400กว่าคนเกือบ500คนนะนักเรียนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ก่อนแล้วก็ก่อนถึงโรงเรียนของผมมันจะมีองค์การบริหารส่วนตำบลนะครับ ครับ ก่อนถึงองค์การบริหารส่วนตำบลก็จะเป็นตลาดนัดของผมที่ทั่วไปที่เขาจะมีขายของทุกวันอาทิตย์ประมาณนี้ครับก่อนจะถึงเล่าถึงวิญญาณของน้องคนนี้นะครับผมขอที่ส่วนกุศลให้กับน้องคนนี้ก่อนนะเผื่อเขาจะไปพบภูมิที่ดีหรือไม่ดีก็นี่ก็ขออุทิศส่วนกุศลให้ก่อนก่อนเตือนเหตุการณ์นี้ครับถึงเรื่องของเรื่องฮะน้องคนนี้เขาเป็นคนที่ชอบขับรถแต่ผมไม่รู้ชื่อเขานะแต่เคยเห็นหน้าเคยคุยเคยอะไรเนี่ยเคยเห็นแน่ก่อนเกิดเรื่องวันนั้นก่อนเป็นวันไหว้ครูประมาณสัก2-3วันนี่แหละครับผมจำได้คร่าวๆเขาช่วงเลิกเรียนเขาก็จะคล้ายๆแบบคือชอบขับขี่มอเตอร์ไซค์ชอบขี่มอเตอร์ไซค์นะครับแล้วตอนเนี้ยคือเขาจะแข่งรถกับรุ่นพี่เขาอีกคนนึงนะครับพี่นึกภาพตอนนึกภาพออกไหมคือเหมือนในสนามแข่งเลยแต่นี่ไม่ใช่สนามแข่งนะเป็นถนนหน้าที่ตอจำได้ไหมที่ว่าผมว่าเป็นตลาดนัดคลองถม จำได ้บ้านเขาอยู่ตรงข้ามคลองถมเลยบ้านเขาแล้วตอนนั้นคือเลิกเรียนคนก็ไม่ค่อยเยอะนะครับคนเลิกเรียนเขากลับบ้านกันหมดแล้วประมาณช่วง5 โมงเน า ะแล้วตอนนี้เขาจะแข่งเพื่อนแล้วก็ให้น้องสาวเป็นคนเหมือนเด็กแว้นเด็กสกอยเป็นผู้หญิงนะน้องสาวเขาเป็นแบบถือผ้าเช็ดหน้า2 ผืน แข่งแบบ2เลนอะไรอย่างนี้2คันฟูดไปอย่างเงี้ยนะ ใช่ครับใช่แล้วตอนนี้คือเขาน้องสาวเป็นคนปล่อยออกมาจากบ้านเลยหน้าบ้านเลยปล่อยปื๊ดออกไปเลยแล้วตอนนี้ป้าออดจำได้ไหมว่าตรงข้ามจะเป็นวัดมันจะเป็นสามแยกใช่ไหม ครับ ตอนนี้คือน้องที่ขับรถมาด้วยกันเนี่ยเล่าให้ผมฟังว่ามาค่อนข้างที่จะเร็วมากประมาณ120แต่ไอ้น้องคนที่ไม่เสียชีวิตนี่คือเขาเบรกแต่น้องที่เสียชีวิตนี่คือเขาไม่เบรกครับคือไปทะลุต้นมะพร้าวเลยฮะ โอ้ยตาย คาที่เลยครับแล้วก็ตอนหมู่บ้านแล้วตำรวจก็อะไรมากันมาดูศพดูอะไรประมาณนี้ว ่ ากินเนื้อหัวเข่าหายไปประมาณฝ่ามือเรา คุณต้าคุณต้าคุณต้า ครับผมครับผม โอ้พอดีเมื่อครู่นี้ถึงตอนที่แบบตำรวจมาชันสูตรที่เกิดเหต ุ แล้วเสียงมันโอ้อาไป อ๋อได้ยินไหมครับ ได้ยินตอนนี้ได้ยินแล้วตำรวจมาแล้วยังไงฮะ ตำรวจมาถึงแล้วครับตอนนี้ คือมาชันสูตรที่สองก็พบว่าคือก้อนเนื้อหัวเข่านี่หายไปตอนนี้เขาก็ไม่รู้ว่าอาจจะเป็นหมูหมากาไก่ก็ในวัดก็มีพวกอันนี้เยอะค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเขาเสร็จจากนั้นคือก็ทำพนักงานศพคืนนี้ถ้าแถวแต่ก่อนฐานะของบ้านนี้ก็ไม่ค่อยดีมากเท่าไหร่ครับพี่เขาก็ทำการเผาเลยปกติตายหงเขาเรียกตายหงใช่ไหมถ้าเป็นอุบัติเหตุอย่างเงี้ยใช่เพราะนั้นปกติเขาจะฝังใช่ไหมแต่นี่น้องเขาไม่ฝังคือเผาเลยครับเผาเสร็จแล้วตอนนี้คือมาเข้าเหตุการณ์เลยนะครับตอนนะมานั้นคือเราก็จะจัดกิจกรรมอะไรกันเนี้ยช่วงเลิกเรียนเราก็กลับบอกว่าเออก็นัดกันใครจับบ้านก็ให้มารวมตัวกันตรงนี้นะประมาณสักห้าโมงกว่าห้าโมงตอนนั้นช่วงมันเป็นวันครูก็เป็นประมาณช่วงนี้ครับหน้าหนาวใช่ไหม ฮะ มันก็จะมืดมันก็จะมืดเร็วนะครับแล้วก็มีเพื่อนคนนึงชื่อแจ็คผมขอเอ่ยชื่อเลยนะ ฮะ เพื่อนผมชื่อแจ็คมันกลับบ้านบอกว่าเดี๋ยวจะไปส่งน้องสาวบอกว่าจะไปส่งน้องสาวก่อนแล้วก็จะขอมาใหม่ส่งน้องสาวกลับมาใหม่แล้วตอนนี้คือขากลับมาครับเขาก็กลับมาทางเส้นที่หน้าผ่านอบต.แล้วก็ตลาดจำได้เนาะเสร็จแล้วตอนนี้คือเขาพาน้องชายเขามาด้วยมาทางหน้าโรงเรียนเลยขับน้องชายมาด้วยพอมาถึงเสร็จแล้วปุ๊บเพื่อนผู้หญิงผมนั่งด้วยกันก็นั่งกันหลายคนมีเพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งเห็นเลยชื่อเก๋เขาเอ่ยชื่อนะครับชื่อเก๋เพื่อนผมไอ้คนเขาก็ถามว่ามากับใครบอกว่ามากับน้องชายน้องชายตอนนี้ผมก็รู้จักทุกคนรู้จักกันหมดว่าน้องชายของแจ็คเนี่ยรู้จักแต่เก๋นี่คือเขาก็สนิทกับแจ็คเขาบอกว่าเอ้ามากัน2คนแล้วอีกน้องชายคนนึงทำไมไม่แนะนำให้เพื่อนรู้จักเขาก็ถามไปอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเอ้าก็มากัน2คนบอก2คนที่ไหนแล้วน้องชายคนที่นั่งเนี่ยทำไมไม่แนะนำให้เพื่อนรู้จักครับประมาณเนี้ยเขาก็มองไปดูคือมองเผินมองดูเผินเสร็จแล้วเขาบอกมาทั้งสองคนบอกว่ามาสองคนไม่เชื่อเนี่ยถามน้องคนนี้ดูเขาบอกว่าน้องก็มากันสองคนจริงๆว่าพี่แจ๊คผมก็มากันสองคนประมาณนี้ครับเสร็จตรงเนี้ยคือน้องคนไอ้น้องที่เสียชีวิตคนเนี้ยเขาก็กลับไปนั่งมอเตอร์ไซค์อย่างเดิมและเด็กคนที่เห็นวิญญาณน้องผู้เสียชีวิตคนเนี้ยเขาบอกว่าเอ้าทำไมน้องคนนี้ดูแปลกๆไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจากับใครใช่ไหมครับและคือหรือมันก็ค่อนข้างที่จะสังเกตแล้วก็ไปดูที่ขาครับเพรา ะ ว่าคือน้องผมไม่มีขาตรงนี้น้องเขาไม่มีขาก็บอกน้องทำไมคิดแปลกๆแปลกๆอย่างนี้นะป้าออสมีภาพนะครับเหมือนตัวหนังในละครหนังไทยใช่ไหมครับตอนที่วิญญาณหรือผีอะไรมันจะโผล่มามันจะแบบสไลด์มาแบบสไลด์เรื่องไปอย่างนี้ครับแล้วเนี้ยเขาก็บอกว่าสังเกตว่าไม่มีขาไปๆมาคือแบบมันปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บเข้ามาหาเก๋เลยครับคือไม่พูดไม่จาเลยแบบปึ๊บปึ๊บปึ๊บเข้ามาเลยครับ เดี๋ยวก่อนนะ ครับผม แล้วทำไมวิญญาณเขาถึงติดมากับเพื่อนของคุณต้าได้อ่ะ ตัวนี้ไปถามเพื่อนอีกคนหนึ่งเขาบอกว่าน่าจะแบบขับผ่านตรงที่เกิดเหตุครับพี่แล้วก็คล้ายๆว่าอยากจะมาดูว่าเราทำอะไรกันเราเปิดไฟคือโรงเรียนเราเปิดไฟสว่าง ซึ่งตอนนั้นมันเย็นแล้ว ใช่ครับผมแต่ตอนนี้คือเก๋ก็ตกใจเป็นคนกลัวผีด้วยตกใจคือแบบผู้หญิงสมัยเรียนมัธยมมันก็ตัดผมสั้นนะครับนะผู้หญิงตัดผมประมาณปลายคางปลายคอประมาณเนี้ยหัวฟูแบบฟูจนแบบตกใจแล้วก็เพื่อนอีกคนนึงก็เขามีพระเขาเอาพระมาใส่คอไว้ให้แล้วก็แตกตื่นขึ้นห้องปกครองไปเลยแตกตื่นคือไม่ทำแล้ววิธีนี้เราล้มเลิกแล้วคือจะขอกลับบ้านกันก่อนแล้วก็เราจะไปส่งเพื่อนเรื่องนี้วันต่อมาคือทั้งคณะครูอาจารย์คือนักเรียนคือข่าวลือทั้งโรงเรียนเลยครับประมาณนี้ครูที่อยู่ห้องปกครองครูที่อยู่วิชาการวันนั้นเขาก็ยังไม่กลับบ้านเขาก็ยังไม่กลับบ้านเหมือนกันเขาก็รอนักเรียนทำกิจกรรมเพราะว่าเขาเป็นห่วงนักเรียนว่าถ้ากลับบ้านดึกเดี๋ยวพ่อแม่อะไรเขาจะเป็นห่วงครับก็ต้องดูแลนักเรียนพวกผมจริงๆนะทั้งหลังจากวันถัดมาคือเก๋ก็ไม่มาโรงเรียนนะครับหลังยังไม่มาโรงเรียนยังไม่มาโรงเรียนนะแต่ตอนนี้ผมเลื่อนไปอีกกรณีหนึ่งเลยนะครับตอนนี้คือคุณครูเหมือนกันคุณครูที่เขาอยู่ที่ห้องปกครองวันนั้นที่เราไปเล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าทำ ็จะกลับบ้านกลับบ้านนะครับตอนนี้คือออกจากหน้าโรงเรียนปุ๊บแล้วก็จะเลี้ยวขวาเลี้ยวขวานะครับป้าออดด้านซ้ายจะเป็นวัดใช่มั้ยครับด้านซ้ายเป็นวัดด้านขวาจะเป็นไปทางอบต.แล้วก็ไปทางตลาดนัดนะครับเป็น3แยก3แยกตรงนั้นพอดีเลยแล้วก็ตรงนั้นจะมีต้นโพต้นนึงต้นโพต้นนึงแล้วตอนนี้คือออกจากโรงเรียนปุ๊บไปประมาณสัก200เมตรมันก็จะเป็นวัดนะครับเป็นวัดติดคือโรงเรียนกับวัดเรานี่อยู่ไม่ไกลกันมาก ครับ เขาเห็นน้องคนนี้อาจารย์นี่เขาก็รู้จักน้องคนนี้เหมือนกันเพราะว่าน้องนี่เป็นคนผิวขาวคนข้างสูง ก็คือเป็นลูกศิษย์ที่โรงเรียนนั่นแหละว่างั้นเถอะ คือเขาไม่เรียนแล้วครับคือเขาเป็นคนค่อนข้างที่จะเกย์เด็กคนนี้ที่เสียชีวิตคือเขาไม่เรียนแล้วเห็นเขานอนอยู่บนถนนเป็นนอนอยู่บนถนนเขาบอกว่าแรกไม่ว่าเป็นใครนอนในถนนเขาบอกตอนแล้วก็จะลงไปดูครับป้าออดน้องคนนั้นหายไป โอ้ ครับตัวนี้แหละครับเหตุการณ์มันก็ประมาณนี้ครับป้าออด สุดแล้ว นี่คือครับผม สุดแล้วคนเด็กแถวนั้นก็เสียชีวิตเดี๋ยวผมถามนิดนึงคุณตาทำไมแถวบ้านคุณตามีความเชื่อยังไงว่าเขาเสียชีวิตแบบปัจจุบันทันด่วนเนี่ยเขาปกติเขาจะฝังกันเหรอ ใช่ครับถ้าเป็นตายโหงแบบคืออุบัติเหตุแบบตายแบบตายโหงแบบเขาเรียกตายโหงแถวบ้านผมก็จะเรียกตายโหงคืออุบัติเหตุทุกอย่างครับรถชนรถคว่ำอะไรประมาณนี ้ คือต้องฝังดินคือแบบต้องใส่เมนที่เป็นเหมือนอิสลามนะครับคือฝังดินแล้วก็จะมีโอ้ปูนทับอีกทีนึงครับประมาณนั้น ทำไม ความเชื่อตรงนี้คล้ายๆว่าคือกลัวว่าวิญญาณหรืออะไรนี่จะมาแบบรบกวนหรืออะไรประมาณนี้ครับ เหรอ ใช่ครับ โอ้ แต่น้องคนนี้ปกติต้องฟังต้องฟังแต่คือนี้เขาฐานะที่บ้านก็ไม่ค่อยค่อนข้างที่จะดีมากเท่าไหร่เขาเลยเผาเลย โอเคครับคุณตา มันพิษตรงที่ว่าเนื้อหายนี่แหละครับ มันเกี่ยวอะไรเนื้อหายอ่ะ ไม่รู้ว่าเขาจะต้องเอาเศษเนื้อนี่มาทำพิธีหรือเปล่าหรือใครเอาไปทำพิธีหรือใครเอาอะไรเอาไปกินอะไรหรือเปล่าครับ เฮ้ย บ้าค่อนข้างที่จะเยอะแต่ออสหายเยอะมากนะถามมือเรามือหนึ่งเลยครับออสคือมันไม่มีอะไรหายเลยนอกจากเนื้อ กินเนื้อมาอาจจะเป็นไปได้ที่แบบพอล้มแล้วชนแล้วอาจจะครูดกระเด็นโดนบาดอะไรเนี้ย โอ้ป้าออดตำรวจเดินไกลมากเลย คือหาชิ้นส่วนอะไรพวกนี้ใช่ไหม ใช่ครับ เพราะว่าจากช่วงที่เกิดอุบัติเหตุจนถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจมาเนี่ยก็คงไม่ได้นานอะไรจนเกินไปนักละถูกไหม ใช่ครับใช่ครับ แล้วทำไมคุณต้าถึงคิดว่าไอ้ลำพังสัตว์เสิร์ตอะไรนี่เอาข้าไปกินนี่ยังพอทนนะแล้วก็คุณต้าบอกว่าไอ้ชิ้นเนื้อเนี่ยใครเอาไปทำพิธีหรือเปล่าหรือใครเอาไปกินหรือเปล่าอันนี้น่าตกใจละ ใช่ครับ แถวนั้น ตรงนั้นมันก็จะเป็นป่ามีอะไรเนี ่ยคุณต้ามีเรื่องความเชื่อเกี่ยวกับคนแถวนั้นหรือเปล่าว่าเฮ้ยเขามีเอาเนื้อไปคนที่ประสบอุบัติเหตุตายโหงเนี่ยเอาไปทำพิธีทำอะไรมีเหรอแถวบ้าน มีครับมีคนไทยที่เยอะผมเจอเองกับตัวก็มีครับแต่มันเป็นเรื่องแค่สั้นนิดเดียวสั้นเดียว ผมขอฟังหน่อยสิคือเขาเนื้อคนเหรอเอาไปทำอะไรทำยังไง คล้ายๆว่าเอาแบบไปแบบปลุกเสกแล้วเป็นของคงของขังมันเขาวิญญาณดึงไปเป็นลูกแบบท่านรับใช้ประมาณนี้ครับผม เหรอ ใช่ แสดงว่าแถวบ้านคุณต้ามีสิ มีครับแต่ก่อนมีแต่ทุกวันนี้พ่อแม่บอกว่าน่าจะไม่มีแล้วเพราะว่ามันเป็นตามยุคตามสมัยตามอะไรแบบนี ้ แต่ก่อนมีตอนผมเรียนมัธยมมีเคยเจอด้วยครับเจอแบบเป็นเสียงอ่ะเสียงแบบร้องห่มร้องไห้ตามในต้นไม้อ่ะป้าออดนึกภาพป้าออดนึกภาพต้นไม้ที่ต้นใหญ่ต้นกระบองเรือต้นยางนาป้าออดรู้จักไหม รู้จัก ต้นยางนาเนี่ยแหละ สูง ใช่สูงใหญ่ประมาณอายุประมาณสัก100ปีประมาณนี้ครับไม่มีใครกล้าขึ้นไม่มีใครกล้าตัดมันต้นตะเคียนต้นอะไรเนี่ยฮะคือไม่มีใครกล้าตัดฮะใช่แล้วก็คือมันจะมีเสียงร้องไห้ออกมาปกติมาพูดแล้วขนลุกคือแบบไม่มีใครแบบจะเอาวิทยุหรือเอาอะไรไปเปิดในต้นไม้ครับประมาณเนี้ย แล้วเสียง แต่นี่เสียงร้องไห้เสียงร้องไห้ออกมาครับ คุณ เขาก็บอกเราครับผม เอาบอกเชิญต่อคุณตา เขาว่าอาจจะเป็นผีแถวบ้านเรียกอะไรภาษาอีสานเรียกน่าจะเป็นผีพุงประมาณนั้นผีพุงแต่ไม่ใช่ปอบนะปอบก็ส่วนนึงปอบก็ส่วนนึงผมที่แรกผมก็ไม่เชื่อตามตอนเด็กๆผมก็ไม่เชื่อว่าอาจจะเป็นผีคือเราภาษาเด็กๆแต่ถามว่ากลัวกลัวเหมือนกันคือใครจะมาร้องไห้ความนี้ต้องกลัวไหมส่วนน่าจะร้องไห้น่าจะเป็นช่วงแบบผู้เพ้แบบฝนตกประมาณฝนตกนี่เขาบอกว่าคือมันวิญญาณนี่โดนฝนแล้วเปียกฝนแบบคือเหมือนคนเราเปียกฝนประมาณนี้เขาบอกว่าวิญญาณนี่เปียกฝนจะร้องห้องร้องไห้แต่ถ้าอากาศแดดออกปกตินี่ไม่มีอะไรร้องไห้นะครับต ้ องแบบฝนตกแบบฝนลงเม็ดเล็กๆนิดเดียวเหมือนหน้าฝนหน้าอะไรเนี้ยประมาณนี้ครับ เหรอ ใช่ครับ โอเคโอเคโอเคโอเคครับคุณต้าขอบคุณมากครับ ครับผม ครับผม ครับ สวัสดีครับ ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ สายต่อไปเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของคุณอาร์ตนะครับอยู่ในสายเรียบร้อยแล้วคุณอาร์ตสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับผม ครับผมคุณอาร์ตฟังอยู่แถวไหนนอนดึกจัง ผมอยู่ที่แถวนนทบุรีครับ นนทบุรีนะทำงานที่กรุงเทพ ครับผม นะครับแต่บ้านเดิมไม่ได้อยู่กรุงเทพ ผมอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดครับ ร้อยเอ็ดนะเป็นคนเกินร้อย ใช่ครับผม นะครับแล้วประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณอาร์ตเองก็เกิดขึ้นแถวๆบ้านภาคอีสาน ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับ ไม่ใช่อีก ครับเพราะว่าช่วงตอนปี37ปี37ครับพอดีผมเป็นนักฟุตบอลของโรงเรียนครับ อ๋อคุณอาร์ตเป็นนักฟุตบอลนะฮะแล้วก็อาจจะไปแข่ง ไปแข่งเป็นกีฬาโรงเรียนคือเป็นระหว่างจังหวัดนะครับ อ๋อนะฮะก็เลยไปประสบกับเรื่องที่จะเล่าในค่ำคืนนี ้ครับผม นะอ้าวเชิญฮะคุณอาร์ตเรื่องเป็นไง ก็ปี37ผมไปที่พอดีมีเพื่อนไปด้วยเป็นทีมของฟุตบอลครับของโรงเรียนจังหวัดของร้อยเอ็ดแล้วก็อาจารย์พาขับรถปิกาไปแล้วก็พวกผมก็นั่งหลังรถปิกาไปครับไปจังหวัดชลบุรีแล้วก็ไปแข่งแบบเป็นรองชนะเลิศอะไรประมาณนี้ครับพี่แล้วก็ไปแข่งเสร็จก็วัดช่วงวันนั้นตกรอบตกรอบเสร็จก็เลยก็อาจารย์จะพากลับเลยก็พวกผมก็นั่งอยู่หลังพี่กำก็พอมาถึงผมช่วงนั้นเนี่ยมันจะมีทางเลี่ยงออกมาจากชลบุรีผมจำไม่ได้ว่าตรงช่วงไหนช่วงนั้นเป็นฟ้าที่มืดเลยเนี่ยมืดเป็นเหมือนกับเป็นดาวที่แบบมีตรงจุดดาวบ้างไม่มีบ้างอ่ะเป็นมืดอ่ ะ เพราะว่าคือผมนั่งหลังไงนั่งหลัง กระบะคือไม่มีหลังคาถูกไหม ใช่ครับพี่ก็นั่งมากับเพื่อนอยู่ข้างหลังอยู่ประมาณ10คน โอ้โห ผมจะก็เลยมองบนฟ้าเนี่ยก็แบบก็ตอนแรกก็คิดว่าเออมันก็แบบวังเวงอยู่พอมาถึงทางเลี่ยงผมจำไม่ได้ว่าตรงจุดนั้นเพราะว่าสมัยก่อนอ่ะมันเป็นคือทางเขาเริ่มจะเขาจะพัฒนาคือผมไม่รู้จริงๆพี ่โอเคไม่เป็นไร แต่ถ้าถามตอนนี้คือให้ผมกลับไปเนี่ยคือผมจำได้ว่าจุดตรงนั้นคืออะไรจุดตรงนั้นน่ะคือผมรู้อาจารย์ก็ขับรถไปคืออาจารย์แล้วมันจะมีเพื่อนผมอีก2คนอ่ะคือเป็นพิกอัพอ่ะคือตอนเดียวอ่ะแล้วเพื่อนอีก2คนคือนั่งตรงนั้นข้างหน้าแล้วตรงไฟอ่ะมันเป็นไฟกระพริบเป็นติดบ้างไม่ติดบ้างอ่ะ มาถึงไฟอะไร เป็นไฟตรงไม้พาดเลยพี ่อ๋อโอเคไฟถนนนะติดบ้างไม่ติดบ้าง ถนนครับมันถึงตรงแยกเป็นทางไม้พาดตอนแรกผมก็ไม่ได้เอ่ยเพราะว่าแบบอยู่ข้างหลังก็คุยกันแบบตามภาษาแบบวัยรุ่นอ่ะ ครับ พอไปถึงอาจารย์อ่ะจอดรถอาจารย์จอดรถแบบจอดแบบคือยังไม่ถึงจอดอ่ะแบบชะลออาจารย์ก็ตบเปิดกระจกลงตบข้างๆอ่ะ คืออยากเสียงดังอยากเสียงดังอะไรประมาณเนี้ย หมายถึงว่านักฟุตบอลข้างหลังอยากเสียงดัง ครับ ฮะ แล้วไปเจอตอนแรกก็อาจารย์ทำไมคือต้องตบคือตบข้างกระบะก็คิดว่าต้องจอดอะไรบ้างคืออาจารย์มันชะลอรถละพี ่ ชะลอแค่ว่าวิ่งมาแบบวิ่งมาเร็วๆแล้วชะลอ ครับ แล้วไฟมันเป็นสลัวแบบเป็นสลัวสลัวพวกผมก็เลยเงียบก็เลยมองไปพี่คือมองกันทั้งหมดเห็นทั้งหมดเลยเป็นเหมือนแบบใส่ชุดดำอะ อยู่ตรงไหน ก็อยู่ตรงด้านหน้า หน้ารถ ก่อนถึงก่อนหน้ารถอยู่ประมาณ100 เมตรเป็นก้มแล้วแบบก็เหมือนถึงพี่นึกถึงแบบผีกินนะผีกินสมัยก่อนแบบที่เขาติดไอ้เหมือนกับติดตาแตกหน้าแล้วก็ก้มแล้วก็เต้นอะไรประมาณเนี้ยแต่ก่อน อ ะชุดดำพี่แล้วชุดดำหมดเลยแล้วเขาก้มหน้าเห็นหมดเลยครับ คือเห็นในระยะไฟหน้ารถที่ฉายไปถูกไหม เพราะว่ามันไฟมันสลัวแล้วก็ไฟก็พีไปตรงไม้พาน อ ะอาจารย์ก็เลยบอกหยุดรถหรือคือแกหยุดรถหมดปุ๊บคือแบบคล้ายๆว่าถ้าจะไปต่อคือชนไงแล้วทุกคน อ ่ะจากหลังรถคือลุกขึ้นมาอาจารย์เป็นอะไรคืออาจารย์เป็นอะไรครับอะไรประมาณเนี้ยคือเขาหยุดแล้วเขาเต้น อ ่ะเขาเต้นก็คือถ้าเกิดเป็นภาษาอ่ะคือผมเป็นคนอีสาน อ ่ะเขาเรียกว่าถ้าบ้านผมเขาเรียกว่าผีของก่อย ผมก็จะบอกอยู่เหมือนกันที่แบบเหมือนกระโดดต้อยต้อยต้อยอย่างเงี้ยเหรอ ก็ต้อยต้อยต้อยต้อยเสื้อดำเสื้อดำแล้วก็เต้นเต้นเต้นไปปุ๊บก็มองกันคือพี่มันพูดไม่ออกสักคนนะพี ่ อาจารย์ก็เลย ก็กระโดดมาหาเข้าใกล้รถหรือว่าอยู่กับที ่ไม่ได้มาหาพี่คือเขาข้ามไปเลย อ๋อข้ามถนนเหรอ เขาข้ามถนนครับข้ามถนนเนี่ยแล้วตรงนั้นน่ะมันเป็นทางข้ามที่เป็นคล้ายๆว่าไอ้เขาเรียกว่าแบบเป็นอีกเส้นอีกทางนึงตรงข้ามน่ะมันเป็นทางเหยียบม้าคล้ายๆคือแบบคล้ายๆว่าคือวิ่งอีกทางคือเลนอีกทางนึงคือข้ามไปครับ เป็นรถเลนสองเลนสวนกันอย่างนี้หรือว่ามีเกาะกลาง คือเกาะกลางมีพี่แต่แบบคล้ายๆว่าอีกคล้ายๆว่าอีกฝั่งนึงอ่ะคือวิ่งอีกฝั่งนึง อีกฝั่งนึงสวนกันมีกําลังโอเค ครับครับใช่พี่แล้ววิ่งไปคืออาจารย์เนี่ยคือยังไม่ขับรถไปก็ทุกคนนิ่งหมดก็ยืนอยู่ที่เดิมก็เลยงงว่าเขาเป็นอาจจะเป็นคนแบบคล้ายๆว่าคนไม่สมประกอบคนพิการอะไรประมาณเนี้ยแล้วมีเพื่อนผมเนี่ยอีกคนนึงเนี่ยก็เลยลุกขึ้นจากรถว่าเฮ้ยไปดูพี่เขาหน่อยผมก็เลยเดินไปด้วยผมก็เดินไปห่างจากจุดนั้นผมกะได้เลยว่าอยู่ประมาณสัก5 เมตร ใกล้ๆเลยสิ ใกล้ๆเลยพี ่ เต็มๆเลย คือเราคิดว่าเขาน่าจะเป็นคนพิการคนอะไรที่แบบ คนใช่ๆคือเราคือผมกลัวรถที่สวนมาอีก จะชนเขา จะชนเขา โอเค โกรธกลับมาเพื่อนก็ก้มอยู่ผมก็ไม่กล้าเข้าใกล้เพื่อนก็ไม่เข้าใกล้เพราะว่าก้มอยู่ไงคือดูแล้วนี่คือมันไม่ใช่คนพิการแล้วเพราะว่าเขานิ่งแล้วก็เขาหันหน้าอีกฝั่งนึงแล้วก็เรียกว่าพี่ครับเป็นอะไรครับมีอะไรให้ผมช่วยไหม อันนี้ใครพูดคุณพูด ผมพูดครับ คุณอาพูดเอง ใช่ครับแล้วเขาไม่ตอบกลับเขาก็นิ่งอยู่อย่างนั้นนิ่งก็นิ่งอยู่แล้วเพื่อนผมเลยบอกว่าเพื่อนเพื่อนเลยกระดิกไงครับเพราะว่าเขาคมหน้าไงแล้วก็คือมันเป็นชุดดำจริงๆพี ่ ชุดดำอะชุดดำเหมือนกับไอพี่เห็นแบบคล้ายๆเป็นหนังจีนเก่าไหม เป็นทั้งชุดยาวๆอย่างเง ี้ยนะยาวเป็นแล้วก็เป็นกางเกงยาวๆอ่ะชุดดำอ่ะแล้วหน้าเขาไม่หันเพื่อนก็เลยบอกว่าเพื่อนเลยกระดิกแล้วไฟมันก็กระพริบแบบติดบ้างไม่ติดบ้างอ่ะแล้วฟ้ามันก็เป็นฟ้าสีครามอ่ะเป็นดาว มีบ้างไม่มีบ้างอ่ะผมไม่รู้ว่าวันนั้นเป็นคือเป็นวันอะไรคือผมไม่รู้เพราะว่าคือผมมีหน้าที่ไปเตะบอลเนี่ยแล้วคือผมจะกลับร้อยเอ็ดอ่ะเพิ่งเขากระดิกผม สะกิด ผมก็เลยถอยออกมาอีกประมาณ2-3 ก้าวรถมันก็สวนไปเยอะนะพี่เพราะว่ารถคือช่วงนั้นคือมันเป็นทางเลี่ยงของเขาอ่ะเขาก็วิ่งไปแต่คนนั้นคือยืนอยู่อีกฝั่งนึงอ่ะคือกลัวเขาเดินกลับแล้วอาจารย์ก็บอกกลับมาแล้วพอแล้วอะไรประมาณเนี้ยแต่พวกผมเนี่ยคือผมไป2 คนไงคืออยากช่วยเขาว่าเขามีปัญหาอะไรที่เขาเดินไปอาจารย์เลยเดินออกจากรถมาแล้วว่านี่ดึงพวกผมกลับไปเลยดึงกลับก็มันขึ้นรถก็รอดูมองปุ๊บเขาก็เต้นเหมือนเขาพี่เขาเต้นก็ไปเรื่อย ๆอยู่กับที่หรือข้ามไป เขาเต้นข้ามมากับที่เดิม อ๋อเหรอ ครับพี ่แล้วตอนที่คุณอาร์ตไปคุยเขาหยุดอยู่นิ่งๆเหรอ เขาอยู่นิ่งพี่แต่หน้าเขานี่ไม่เห็นเพราะว่าคือมีอะไรสิ่งปกคลุมหน้าอยู่พี่เต้นก็คือผมก็เลยบอกว่าคือเป็นผีของคอยหรือเปล่าผมเลยงงเลยก็เดินกลับมาอาจารย์ก็เลยขับรถมอเตอร์มาปุ๊บขับรถขลุเลยเข้ามาก็เลยมาจอดเลยคือเลยเข้ามาเนี่ยเขาจะอยู่หลังท้ายรถละไม่หายเขาอยู่ที่เดิมเห็นตัวเป็นๆเลยพี่เป็นในคือมันไม่ใช่เงานะพี่เข้าใจไหมว่าคือมันเป็นตัวคนเลย เชื่อเพราะว่าคุณเดินไปอยู่ใกล้ๆเขานี ่ก็อยู่ห่างจาก5 เมตรแล้วไง เออใช่ใช่เพราะคุณเห็นเป็นตัวเป็นตนจะใกล้ๆเลยอ่ะพอขับผ่านมาเขาก็อยู่หลังรถ ก็อยู่หลังรถ เ ออจนอาจารย์เนี่ยเห็นช่วงสมัยนั้นน่ะมันมีโทรศัพท์แล้วเนาะอาจารย์โทรศัพท์ไปถามเพื่อนของแกที่อยู่ชลบุรีอ่ะผมไม่รู้ว่าแกคุยยังไงการบอกว่าเออพอแล้วกลับได้แล้วแต่พวกผมเนี่ยที่นั่งหลังรถเนี่ยคืออยากรู้ก็ผมก็ยืนอยู่หลังรถอยู่คือยังไม่ขึ้นรถกับเพื่อนอีกคนนึงอ่ะคือยังงงว่าเออกลัวเขาเดินข้ามไปอีกคือเขาไม่ใช่เดือดมีเขาเต้น กระโดด ก็ไปคือผมไม่เคยดูแต่หนังจีนที่ ถ้าคุณไม่กลัวตอนนั้นน่ะ มันมาหลายคนเลยผมจะกลัวได้ไง อ๋อโอเค แล้วมันมีไฟแบบไอ้ตรงผ่านอ่ะไอ้ตรงหลอดไอ้เหมือนกับทางเลี่ยงอ่ะไอ้หลอดติดก็ติดอ่ะหลอดไม่ติดก็เป็นเหมือนกับพีปอ่ะติดบ้างไม่ติดบ้างอ่ะอาจารย์ก็จอดไงผมก็เลยงงอาจารย์ก็คือไม่ต้องผมงงหรอกเพราะว่าไอ้คนขับอ่ะคือเขาเห็นก่อนผมแล้วอาจารย์บอกเห็นหมดทุกคนพี่ทั้งทีมอ่ะทั้งทีมฟุตบอล อ ่ะทั้งทีมทีมนึงมันมี11 คนอ่ะแล้วก็สำรองกี่คน อ ่ะมันเห็นหมดคือมันพูดไม่ออกสักคนพี ่ แล้วหลังจากนั้นไปนะหลังจากนั้นไปเนี่ยออกจากไอ้ตรงทางเลี่ยงอ่ะมันจะออกทางขึ้นตรงขอบปากอ่ ะ จะขึ้นเขาปักไอ้ตรงแถวๆนาดีอ่ะมันจะมีทางที่รถทัวร์ลงอะไรเยอะๆที่ผมฟังข่าวล่าสุดหรือไอ้เก่าๆสุดอ่ะแต่ก่อนผมยังไม่รู ้ อาจารย์ผมเนี่ยพาพวกผมลงข้างทางเลยครับ อ้าวคือนั่นเหรอ คือเดียวกันครับห่างจากช่วงตอนที่เจอจากทางเลี่ยงมาจากชลบุรีมาเนี่ยประมาณ2 ชั่วโมงอาจารย์หลับในเรืออะไรไม่รู้พาพวกผมลงข้างทางพวกผมกิ้งกันไปหมดเลยกิ้งกันหมดปุ๊บแล้วมีเพื่อนผมคนนึงอ่ะทุกวันนี้เขาแต่ไม่มีใครแบบเสียชีวิตที ่ครับครับ แล้วมีกู้ภัยอะไรมารับผมจำได้ว่าแต่พบผมเป็นสลบไปพื้นที่โรงพยาบาลของอำเภอนาดีกับเพื่อนอีกหลายคนแล้วเพื่อนอีกคนหนึ่งเนี่ยเขาจนทุกวันนี้เขาเป็นคนพิการ โอ้เสียใจด้วยฮะ แต่อาจารย์เนี่ยแต่อาจารย์เห็นว่าแบบมีคนได้ตัดหน้าเต้นชุดเหมือนเดิมนะครับเต้นอยู่เหมือนเดิมอาจารย์หลบเลยครับหลบแล้วก็อาจารย์หลบออกจากข้างทางนะครับ ก็อาจารย์จริงๆคือหลังจากเหตุการณ์ผ่านไปทุกคนรักษาเนื้อรักษาตัวอะไรเสร็จเนี่ยอาจารย์เล่าให้ฟังว่าอาจารย์ไม่ได้หลับในแต่อาจารย์เห็นชายชุดดำโดดตัดหน้ารถเหรอ เห็นมาตั้งแต่ไอ้ตรงครั้งแรกแล้วไอ้ตรงทางเลี่ยงของไอ้ เข้าใจแต่ระหว่างทางจนถึงที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยอาจารย์บอกว่าเห็นคนนี้อีกครั้งนึงเหรอ เห็นอีกครั้งครับแล้วอาจารย์เนี่ยคือเกือบชนอาจารย์เลยหลบครับแล้วไอ้ทีมของพวกผมเนี่ยนั่งอยู่ตรงข้างหลังเนี่ยคือ10เดี๋ยวผมเล่าก่อน 15 คน แล้วข้างหน้าอีก2คือเป็นทีมหนึ่งครับแล้วก็ไอ้ที่ผมไปเนี่ยมันจะมีเพื่อนที่เขาอยู่กรุงเทพแล้วก็เรียนโรงเรียนด้วยกันเนี่ยที่พ่อแม่เขาอยู่กรุงเทพเนี่ยคือเขาก็ส่งลูกเข้าไปคือเป็นทีมของก่อนฟุตบอลนะครับ คือเขาไม่ได้มาด้วยเพราะว่าเขามีบ้านที่กรุงเทพแล้วก็เพื่อนคืออยู่ข้างหลังเนี่ยคือกิ้งไปหมดเลย แล้วโชคดีไม่มีใครเสียชีวิต ใช่ครับแล้วก็หลังอย่างนั้นในหลังจากที่เกิดเหตุเนี่ยยังตามไปที่ละเอียดอยู่ยังตามไปละเอียดเพราะว่าเขาจะอยู่ทางเลี่ยงแบบเหมือนกับทางที่มืดๆอะไรประมาณนี้ครับ แล้วคุณรู้ได้ไงว่าเขาตามไปที่ร้อยเอ็ด อาจารย์ไปเห็นคนเดียวครับ เหรออ าจารย์คนที่พา ครับ กลุ่มผมเนี่ยไปเตะบอลเนี่ยอาจารย์มาบอกอีกวันหนึ่งว่าเห็นเขาเต้นอยู่เป็นชุดดำเหมือนเดิมจนอาจารย์มาบอกที่โรงเรียนว่าจนมาบอกผอ.ว่าคือเหตุเกิดอย่างนี้แล้วคือหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากที่เกิดเหตุเนี่ย อยู่ประมาณเกือบเดือนนะครับเพราะว่าทุกคนรักษาตัวคือรักษาตัวคนเจ็บก็เจ็บคนเอ็ดคนเรื่องที่ขาหักก็ใช้เผื่อไป อะไรประมาณนี้ครับ อาจารย์มาบอกจนมาบอกว่าที่พวกเราต้องทำบุญไหมอะไรประมาณนี ้ ต้องทำบุญให้เขาไหมจนมาบอกพอจากโรงเรียนนะครับว่าแบบเขามาจนถึงจากชลบุรีมาหาแบบจนถึงร้อยเอ็ดตอนนั้นแบบบอกเรื่องเรากับอาจารย์กับพอแล้วยังไม่มีอะไรคืบหน้าจนมาเจอกับผมเจอกับผมเพราะว่าผมขโมยใส่ช่วงสมัยแต่ก่อนนะมันเป็นรถสองจังหวะมันไม่มีรถสี่จังหวะเหมือนกับสมัยนี้ครับครับพี ่ ผมมาเจอตรงทางเข้าบ้านเต้นคอกอยู่เหมือนคือ มองดูก็คือเป็นตอนเดิมเลยว่างั้นเถอะที่เจอครั้งแรกเลย เป็นตอนเดิมเป็นเหมือนตอนแรกครับพี ่ คือผมเห็นตอนแรกแล้วก็ตอนไอ้ตอนที่อาจารย์ลงเขาไอ้ตรงขึ้นเขาป่าคือผมไม่เห็นแล้วก็อาจารย์เห็นครั้งที่สามคือผมไม่เห็นผมเห็นตอนแรกที่ผมเห็นเพราะว่าไอ้คุยกันแล้วก็มองเห็นแบบไฟสะดวกแล้วก็ยื่นหน้าออกไปเห็นไงก็เป็นผมว่าเป็นคนเดิ ม แล้วก็เต้นก็ผมก็จอดรถผมก็เบรกรถนะผมก็ว่าผมก็งงถ้าเป็นคนเนี่ยเขาคงไม่เต้นก็ก่อยอ่ะ ต้องใส่ชุดดำเหมือนเดิม ก็ใส่ชุดดำแล้วก็คุมหน้าพี ่ ผมก็เลยจอดรถผมก็จอดแบบจอดเฉยแบบนั่งเฉย ไม่กลัว กลัวพี่แต่คือมันเคืองว่าคือใครอ่ะคือใครคือเต้นก็ก่อยไงคือคนมันเดินไงแต่นี่คือเต้นไอ้ช่วงสมัยก่อนเนี่ยดูหนังจีนเนี่ยคือเห็นแต่ผีจีนไงผีจีนยังใส่ชุดแดงแล้วก็มียังยันแตะตรงหน้าผากคือหยุดใช่ไหม ยังมีอาจารย์แปะหน้าผากผมก็หยุดเต้นแล้วผมมองไม่เห็นนะว่าเขาจะไปไหนมันเป็นที่โล่งผมก็นั่งจอดมองแต่มันมืดๆสลัวๆแต่ช่วงนั้นมันเป็นช่วงเดือน11เดือน12อ่ะช่วงหลังว่าหลังลอยกระทงก็นั่งรอสักประมาณถ้าจะกะเวลาเนี่ยมันประมาณสัก20นาที เขาก็อยู่อย่างนั้นเหรอเด้งไปเด้งมาเด้งไปเด้งมา ก็เด้งไปเด้งมาพี่ห่างจากจุดผมคือเขาไม่เด้งกลับที่เดิมนะเขาเด้งจากจุดที่คือมันจะเป็นที่โล่งเขาเด้งไปของเขานะ เป็นริมถนนเป็นที่นาอะไรอย่างเงี้ยเหรอ เป็นที่นาพี่เป็นที่นาเขาก็เด้งไปเด้งมาผมเลยงงว่าใครวะคือตรงทางเข้าบ้านผมเนี่ยผมจะรู้จักว่าใครว่าคือเป็นบ้านใครเป็นคือเป็นใครอะไรอย่างนี้คือเราเป็นคนพื้นบ้านใช่ไห ม เราจะรู้ว่าตรงนี้เป็นบ้านใครอะไรยังไงแต่คนนี้คือเขาก็เด้งไปเด้งมาคือผมไม่กระโดดเลยนะกระโดดอยู่งั้นแหละกระโดดต้องต้องต้องต้องต้องต้องต้องผมก็นั่งดูมันก็มีรุ่นพี่ที่รู้จักผมเนี่ยขับรถผ่านมาผมก็เลยบอกรถเลยขับมอเตอร์ไซค์อ่ะพี่แกชื่อบู ม แกครับผมบอกเฮ้ยพี่บูมแกคือแกยังไม่เห็นผมเลยบอกแกเลยเอ้ยมาจากไหนผมบอกผมกลับมาจากโรงเรียนแกก็เลยผมก็คุยกับแกไปคุยกับแกสักพักแบบผมเลยบอกพี่เห็นเหมือนกับผมไหมคือผมเลยชี้มือไปนี่เป็นใครวะแกเลยบอกว่าแกเป็นลูกใครอ่ะใครทำไมเต้นอย่างนั้นนะคือคนพื้นที่คือเขาจะรู้ว่าเป็นลูกใครเป็นใครอะไรครับเขาก็เต้นต้องต้องต้องต้องต้องไปทีนี้พี่ภูมิแกก็เลยถามผมว่าเฮ้ยนี่ใครวะผมก็เลยบอกผมก็ไม่รู้เหมือนกันคือผมก็งงไงพี ่ แต่ผมรู้ในใจเพราะว่า ไอ้ตัวเนี้ยตามมารู้อยู่ในใจแล้ว รู้อยู่ในใจมาจากชลบุรีแล้วไงแกก็เลยถามผมก็นั่งนอนมองอยู่ด้วยกันคือแกก็นั่งมองนะแกก็หัวเราะอยู ่ แกก็คุยเรื่องเรื่อยเปื่อยไปเพราะว่าคือฟ้ามันสว่างพี่คือมันคือมองเห็นไงเขาห่างจากจุดเต้นเนี่ยคือผมกะไปละกะได้ประมาณ50 เมตรกะเลยมันเห็นจริงพี ่ แต่ต้องผมไม่รู้ว่าเขาเต้นทำไมฮะเต้นต้องอยู่งั้นอ่ะนี่ของพี่บูมก็เลยถามว่าเป็นลูกใครวะหรือเป็นพี่ใครวะผมก็บอกผมก็ไม่รู้เหมือนกันพี่บูมแกเลยว่าเดี๋ยวพี่จะไปถามเลยผมอ่ะเคยจะไปถามตั้งแต่อยู่ชลบุรีแล้วไงผมก็รู้ผมคิดว่าเป็นคนเดียวกันพี่บูมก็เลยเดินไปข้างไปคือคุยเป็นภาษาอีสานนะคือผมไม่รู้คือไผวะอะไรประมาณนี้เขาก็ยืนดูคือผมว่าจะขับรถมอเตอร์ไซค์นี่แล้วพี่แกจะถามว่าผมได้ยินเสียงอยู่นึกไผวะอะไรประมาณนี้เป็นภาษาอีสานเขาก็ยืนไอ้ตอนไปถามอ่ะเขานิ่งแบบเหมือนครับที่ผมเจอไงเขานิ่งผมก็ตอนแรกผมว่าจะสตาร์ทรถผมจะสตาร์ทรถหนีแล้วนะเพราะว่าผมเคยเจออะไรแล้วเขาเหมือนเขาตามมาทีนี้พี่บุ๋มก็เลยงงคือมองมาถามผมเฮ้ยคือแกงงอ่ะชวนเรียกผมไปหาผมไม่ไปแกก็เลยวิ่งมาผมว่าทำไมมันไม่พูดวะพี่เขาไม่พูดหรอกเพราะผมเจอมาจากชลบุรีแล้วแล้วอาจารย์ที่บอกผมเนี่ยเขาก็เจอแล้ว ส่วนคุณบอกเขาว่าเขาเป็นผี มันบอกไม่ได้พี่เพราะว่ามัน มันคือมันพิสูจน์ไม่ได้พี ่เด็ด ผม คุณโลกสวยนะคุณน้าเนอะ มันไม่ใช่โลกสวยพี่เพราะว่า หรือว่าไอเป็นเชื้อโควิดในยุคนั้นที่ติดมาแล้วมันข้ามจังหวัดได้โดยไม่ต้องขึ้นรถ มันอาจจะใช่พี่มันอาจจะติดมาผมก็ไม่รู้ยังไง ครับพี่ใจเย็นๆนะคุณอาร์ตคุณอาร์ตใจเย็นๆนะจนถึงตอนนี้คุณอาร์ตก็ยังไม่เข้าใจใช่ไหม ผมยังไม่เข้าใจเลยครับพี ่คุณอาร์ตคิดว่าไอคนลักษณะแบบเนี้ยที่ใส่ชุดดำไม่พูดไม่จาแล้วก็ต้อยเนี่ยมันจะมีทุกที่ไหมคุณว่า ผมก็ไม่รู้เพราะว่าผมก็ไม่ได้เจอเหมือนเขาอะ คือมันไม่น่าจะมีทุกที่เนาะไม่น่าจะมีทุกจังหวัดเนาะ ครับพี่ ถูกไหมแล้วไอคนเดียวกันอยู่ๆเนี่ยเจอแท็กซี่บายพาสชลบุรีแล้วมาเจอครูเห็นที่นาดีแล้วหลบลงข้างทางแล้วครูก็มาเจออยู่ที่ร้อยเอ็ดแล้วคุณก็มาเจออีกมันไม่ใช่เรื่องธรรมชาติที่เขาจะตามมาได้เร็วขนาดนั้นไหมเนาะฉะนั้นแล้วเราก็สรุปอย่างเป็นเหตุเป็นผลว่าอันนี้น่าจะเป็นผีใช่ไหม ผมเชื่อว่าเป็นผีพี ่เออนะต้องเชื่อว่าเป็นผีนะอย่างงนะคุณอาไม่งงนะ ไม่งงครับ เออโอเคนะฮะแล้วหลังจากนั้นคุณยังเจออีกไหม ผมก็เคยฝันเพราะเคยฝันเจอเหมือนกับว่า เจอไอ้ตัวเนี้ยนะเจอไอ้ตัวเนี้ยนะ มันเหมือนกับว่าผมไม่รู้ว่าแบบบางคนแบบเป็นเหมือนผมไหมนะเหมือนกับว่าเคยฝันว่าแบบวันหนึ่งเนี่ยเคยฝันว่าแบบเคยไปตรงจุดหนึ่งเนี่ย แล้วไงต่อ แต่แบบผมไม่ได้เคยไอ้ตื่นขึ้นมาเนี่ยผมว่าผมไม่ได้เคยไปแต่ตรงจุดนั้นเนี่ยอีกข้ามมาสักแบบอีกสักพักหนึ่งหรืออาจจะเป็นที่ผมท่องเที่ยวไปเนี่ยผมคิดไปเจอจุดนั้น อ๋อมีเจอกันทุกคนเหรอครับเดจาวูมันภาพซ้อนอ่ะมีทุกคนแต่ว่าหลังจากนั้นคุณไม่เจอผีแล้วนะไอ้ตัวเนี้ยนะ ไม่เจออีกแล้วครับเพราะว่าผมทำบุญให้เขา โอเคโอเค แล้วก็กับเพื่อนที่ทีมฟุตบอลด้วยกันแล้วก็กับอาจารย์ทำบุญให้กันคือทำบุญร่วมเลยครับ ก็ควรจะอย่างนั้นโอเคครับคุณอาร์ตขอบคุณมากครับ ครับผม ครับผมสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับ ครับ ครับสวัสดีครับ ครับ ครับสวัสดีครับ ครับเรื่องต่อไปสายต่อไปเป็นเรื่องของคุณตุ้มนะครับอยู่ในสายเรียบร้อยแล้วคุณตุ้มสวัสดีครับ ค่ะสวัสดีค่ะ คุณตุ้มครับผมคุณตุ้มฟังอยู่แถวไหน หน้ารำคำแหงค่ะรำหนึ่ง อ๋อโอเคนะฮะคุณตุ้มครับผมเห็นรายละเอียดคร่าวๆไม่ต้องบอกชื่อสถานที่นะ ได้ค ่ ะ โอเคนะครับเรื่องเป็นยังไงฮะเชิญครับ จะเล่าไม่เก่งเนาะอาจจะไม่ค่อยน่ากลัวแต่ว่าป้าออสช่วยหน่อยนะคะ กะคุยกันได ้ได้ก็คือประมาณเกือบ10ปีที่แล้วเนี่ยมีคนติดต่อไปกันตำแหน่งแคชเชียร์ของโรงแรมหนึ่งเนา ะ หน้ารามคำแหงนะคะก็จะเป็นโรงแรมเก่านิดนึงนะคะแต่เขาบอกว่าให้เราไปทำหน้าที่แคชเชียร์ช่วงกลางคืนตั้งแต่6โมงเย็นถึง6โมงเช้านะคะ คร ับ ปกติก็จะเป็นคนขี้กลัวอยู่แล้วแต่ว่าณตอนนั้นอะอารมณ์ของคนตกงานเนี่ยก็คืออยากมีรายได้อ ่ ะแต่ด้วยความกลัวก็ต้องไปทำนะคะก็คือโทษนะคะในคือปกติอะถ้าเป็นกะเช้าอะเขาก็ในส่วนหลัง6โมงเช้าถึง6โมงเย็นใช่ไหมคะ ครับ แต่ถ้าเป็นพวกแม่บ้านเนี่ยเขาจะเลิกตั้งแต่4โมงนะคะเลิก8เข้า8โมงเช้าเลิก4โมงเย็นถ้าเป็นแม่บ้านถ ้ าเป็นแคชเชียร์ก็คือมี2กะนะคะแต่ตุ้มก็จะเข้ากะกลางคืนคนเดียวบางครั้งเรากลัวเราก็เลยแบบอาจจะมีแฟนมันนอนเป็นเพื่อนแบบบริเวณใกล้ๆอ่ะเพราะว่าเราอยู่ในห้องแคชเชียร์เขาเข้าไม่ได้คนภายนอกนะคะแล้วก็มันจะมีแต่ละชั้นน่ะมันจะมีเหตุการณ์ค คนละเหตุการณ์กันหมดเลยนะคะต้องขออนุญาตวิญญาณที่นั่นด้วยนะคะที่จะมาเล่านะคะเริ่มจากชั้นมันจะมีทั้งหมด8ชั้นนะคะโรงเรียนเนี้ยตอนที่ไปทำมันก็อายุเขาเล่ามานะคะคนเก่าเขาเล่ามาว่ามันอายุก็20ปีขึ้นแล้วเราก็คิดว่าโอ้โหเก่าจังนะคะคนเจ้าของก็จะเป็นคนจีนนะคะชั้น2นี่เอาแบบเหตุการณ์เบาๆก่อนเนาะเหตุการณ์ดีๆก่อนแล้วกันมันจะมีคนอยู่2คนนะคะที่เขาจะมาเรื่องหวยอ่ะอันนี้นะคะอันนี้แล้วแต่ความเชื่อนะคะรายแรกนี่ก็จะเป็นผู้หญิงสาวสวยแคชเชียร์เก่าเขาจะบอกคือแคชเชียร์ที่เขาดูแลเราอ่ะที่เป็นพี่เลี้ยงเราอ่ะเขาจะบอกว่าเดี๋ยวจะมีนะเดี๋ยวจะมีน้องผู้หญิงเข้ามาถือพวงมาลัยหรือว่าแขวนพวงมาลัยหน้าห้องไม่ต้องตกใจนะถ้าเกิดเราเดินตรวจห้องอะไรแบบเนี้ยนะคะบางทีเราก็ต้องเดินตรวจห้องเวลาแขกเขาคิดเอาอะไรแบบเนี้ยค่ ะ ไปดูความเรียบร้อยเพื่อที่ว่าคืนเงินหรือว่าดูความเสียหายอะไรแบบนี้นะคะผ่านห้องนี้ก็จะเห็นพวงมาลัยแขวนอยู่ที่ลูกบิดประตูนะคะนี่เราก็สงสัยพอตอนหลังนี้น้องคนนี้เขาจะมาแล้วแคทเชียร์เขาบอกว่าที่น้องเขามาถือพวงมาลัยเนี่ยเพราะว่าเขาเคยมานอนแล้วก็แบบได้โชคลาภอะไรแบบเนี้ยนะคะจากอะไรที่เนี่ยเราก็นึกว่าเอ๊ะมันมีอะไรหรือเปล่าที่นี่เห็นเขาเล่าแปลก ๆ นะคะวันหนึ่งเราเห็นน้องอ่ะมาทุกวันหวยออกอ่ะ ก่อนหวยออกอย่างเงี้ยนะหรือว่าหลังหวยออก วันก่อนวันหวยออกนะคะวันหนึ่งเขาจะถือพวงมาลัยมาแล้วถือพวงมาลัยถุงหนึ่งมานะคะแล้วก็โอ้น้องคนนี้แน่เลยอายุประมาณ20กว่าๆนะคะบอกว่ามันแปลกๆนะโรงเรียนนี้เริ่มแปลกๆแล้วทำไมเราเข้ากะกลางคืนเราขอว่าขอเปลี่ยนเป็นกะเช้าบ้างได้ไหมเขาบอกไม่ได้ขอเป็นกะกลางคืนจนกว่าเขาจะหาคนใหม่ก็ได้นะคะก็คือพอทีนี้อันนี้คือขาประจำคนนึงนะคะแล้วมีขาประจำอีกคนนึงก็จะเป็นแท็กซี่นะคะแท็กซี่เขียวเหลืองนะคะเห็นตอนนั้นแล้วเขาเลี้ยวรถเข้ามาปุ๊บเราจะมีกล้องที่ว่าทางเข้าโรงแรมนะคะแล้วก็เดินขึ้นมาทางบันไดกล้องก็จะมีประมาณ3-4กล้องเดินเข้ามาเขาบอกว่าขอเป็นตรงเป็นห้องนี้เลย ห้องเดียวกัน แล้วก็เป็นชั้น2แต่คนละห้องกัน คนละห้องโอเค ใช่คนละห้องค่ะแล้วทีนี้เขาบอกว่าขอเจาะจงเป็นห้องนี้แล้วเขามาวันประมาณเช้าวันหวยออกแล้วก็รีบออกก่อนเที่ยงอ่ะเขาบอกว่าคือเราก็รู้แล้วว่ามันจะมี2เจ้าเนี้ยที่ว่าเจาะจงหมายถึงว่าเน้นหวยออกเขาเราก็อยากรู้จักเจ้าตัวว่าเป็นยังไงเขาบอกว่ามานอนคืนแรกอ่ะผีหลอกแล้วก็แต่เขาบอกหวยเขาบอกหวยเขาก็เลยแบบเขาถูกรางวัลใหญ่เขาก็เลยมาอีกมาแต่ละครั้งเขาจะจะตรงแต่ห้องนี้ค่ะชั้นสองนะคะอันนี้คือเรื่องแบบไม่ค่อยน่ากลัวสองท่านนี้นะคะ คือชั้นสองนี่ก็มีสองห้อง ใช่เราไม่รู้ว่ากี่ห้องแต่สองห้องนี้จะเป็นเรื่องหวยนะคะ ที่เราเจอที่เราประสบมาอ่ะโอเค ที่ลูกที่แขกเขามาเล่าเองหรือว่าเราทราบจากคนอื่นหรือจากเหตุการณ์นะคะ ครับ แล้วก็มีเหตุการณ์ที่มันร้ายๆอ่ะก็คือเราอยู่ไปสักพักหนึ่งนะเป็น2-3 เดือนอ่ ะ ก็พอจะรู้อะไรบ้างละนะคะเรารู้ความเย็นจากลูกแขกที่มาพักแล้วก็แคชเชียร์หรือว่าคนเก่าที่นี่มันก็จะมีวันหนึ่งอ่ะมันมีคือเวลาลูกแขกที่มาพักอ่ะเวลาเขามาพักเขาจะต้องเอาบัตรประชาชนใช่ไหมคะ ใช่ เพื่อที่ว่าจ่ายค่ามัดจำหรือว่าในส่วนแจ้งว่าผู้พักเป็นใครใช่ไหมคะเกิดความเสียหายหรือว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะเราจะได้รู้ว่าชื่อบุคคลนี้นะคะแล้วมีผู้ชายคนหนึ่งอายุประมาณ50นะคะขับรถเก๋งเก่าๆนะคะเข้ามาที่ลานจอดรถเราเห็นแล้วกล้องใช่ไหมคะแล้วทีเนี้ยเดินขึ้นมาที่แคชเชียร์ตอนนั้นอ่ะต้องไม่ได้อยู่คนเดียวอาจจะมีแคชเชียร์ก็นั่งทานอะไรต่อช่วง6 โมงกว่าเกือบทุ่มอ่ะ ครับ ประมาณ6 โมงนะคะเขาบอกว่า โย อยากกูอยากได้ห้องสักห้องอ่ะหาให้กูหน่อย แ ล้วก็ว่าเอ๊ะคนนี้ไม่เมาเนาะทำไมเขาพูดหยาบคายจังเลยแต่เขาเป็นคนใต้นะคะแล้วก็หน้าก็ดุทำไมเขาพูดหยาบคายจังเลยอ่ะมึงรีบเขียนเร็วๆอย่าช้าพอดีอาจจะเป็นญาติน้องผู้ชายวัยรุ่นคนหนึ่งอ่ะบอกว่าทำไมมึงพูดอย่างนี้บอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรจะจัดการให้ใจเราคิดนะว่าเรารู้แล้วว่าเราจะเอาห้องอะไรให้เขาแล้วก็นึกในใจนะคะว่าเดี๋ยวมึงเจอดีแน ่ ค ิ ดในใจนะเราก็จัดห้องที่เขาคิดว่าเราก็อยากรู้เหมือนกันว่าห้องนี้เป็นยังไง คือคุณตุ้มก็จัดห้องที่เฮี้ยนที่สุดให้ว่างั้นเถอะ จัดห้อง20อะไรสักอย่างเนี่ยค่ะ ชั้น2 ชั้น2ใช่เพราะว่าชั้น2นี่มันเดินอ้อมหลังแคชเชียร์ไปนิดเดียวก็เจอนะคะเดินสักพักนึงประมาณไม่ถึง15นาทีเขาแบบวิ่งออกมาเลย คือเข้าห้องไปไม่ถึง15นาที ใช่ค่ะเขาวิ่งออกมาหน้าตาตื่นเขาบอกว่าเงาห้องอะไรให้กูมีอะไรคะกูรู้นะห้องนี้มันต้องมีอะไรสักอย่างกูไม่ทันจะเดินเข้าไปนะห้องมันเปิดเองแล้วก็เหม็นเน่าแล้วก็เหม็นเน่าไปทั้งแบบเน่ามากแบบเหมือนมีอะไรตายอ่ะเขาเข้าไปในห้องมันเหม็นเน่าแบบเขาบอกน่ากลัวมากแบบมันวังเวงแล้วก็มันยินเราก็แบบโอ้โหคิดในใจว่ามันจะขนาดนั้นเลยเหรอเขาบอกกูคืนห้องวัวค่ามัดจำบอกว่าอ๋อตรงเนี้ยไม่สามารถคืนค่ามัดจำได้ค่ะนะคะลูกค้าก็คือก็ไม่เป็นไรวัวค่าห้องคืนเงาค่ามัดจำไปเขาก็โกรธเรามากก็ถามว่าห้องอื่นว่างไหมบอกว่าไม่มีค่ะมีก็มีว่างห้องนี้ห้องเดียววันนี้เป็นวันเสาร์อาทิตย์อะค่ะเดี๋ยวลูกค้าก็เต็มคือลูกค้ามันคือเขาจองเต็มหมดแล้วห้องนี้ว่างห้องเดียวสักพักคือเขาอะรีบกลับไปเลยอันนี้คือเหตุการณ์ของชั้นสองในช่วงกลางคืนอะเวลาเรานอนอะจะนอนไม่ค่อยหลับคือห้องแคชเชียร์มันจะเป็นกระจกแก้วเพื่อที่ว่าเราปิดมันมีเหมือนเวลาเขาเรียกได้อะมันมีกระจกแก้วเปิดปิดอะ บานเลื่อนนะ ช่องนิดนึงค่ะถ้าเกิดว่าเราหลับเนี่ยเขาจะเคาะเรียกแต่ต้องก็นอนอีกล็อกนึงมันติดกันอะนอนพื้นแล้วก็จะได้ยินคนเดินไปมาเดินไปมาพื้น อ ่ะลุกขึ้นดูไม่มีใครเลยก็ไม่ค่อยได้นอนหลับอยากจะออกจากตำแหน่งนี้ออกจากแคชเชียร์ที่นี่แหละก็รู้สึกว่ามันมีอะไรเยอะแบบเหมือนกับว่ามีคนมาเล่าอะไรแบบเนี้ยแล้ววันหนึ่งอ่ะกลางคืนเราก็ชวนคือถามหลานว่าว่างไหมคืนนี้มาเดินตรวจห้องหน่อยพอดีลูกค้าคือเยอะแล้วก็ลูกค้าเช็คเอาท์อ่ะ คือลูกค้าเช็คเอาท์แคชเชียร์ก็ต้องไปเดินตรวจห้องด้วยดูสำรวจบาร์เครื่องดื่มอะไรอย่างเงี้ยเหรอฮะ ใช่ค่ะบางทีเราต้องเข้าไปเช็คข้างในว่ามันความเสียหายอะไรแบบเนี้ยก็ไม่กล้าขึ้นก็ขึ้นไปตอนนั้นก็คือขึ้นไปกับหลานผู้ชายนะคะเขาอายุ20กว่า20ประมาณนั้นก็เดินน่ากลัวมากเดินแล้วมันเงียบวงเวงเดินขนาดเดินไปมันเป็นชั้น7ชั้น7มันจะมีแบบมันสูงแล้วก็ไม่มีตึกติดกันนะไม่มีตึกติดกันเลยแล้วก็เดินได้ยินเสียงกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งเอ๊ะเราบอกว่าเสียงคือคิดในใจว่าเสียงอะไรกับคนไม่กล้าหันหลังจนเดินกลับมาที่แคชเชียร์นะคะหมายถึงว่ามีเคาน์เตอร์แคชเชียร์ก็เลยคุยกับหลานว่าได้ยินเสียงอะไรมั้ยก็บอกก็ได้ยินเสียงกระพรวนของเด็กอ่ะเพราะว่าเราเคยได้ยินจากลูกค้าหรือว่าแขกที่มาพักว่าคือมีใครเลี้ยงเด็กอะไรแบบนี้ไหมคือแคชเชียร์เก่าเขาก็บอกว่าคือเขาก็ไม่ค่อยอยากเล่าแต่เราอ่ะไม่สามารถตอบลูกค้าได้ว่าเคยมีคนเอากุมารมาแล้วไม่ยอมเอากลับประมาณนั้นแหละนะคะแล้วก็อันนั้นจะเป็นประจำชั้นนั้นก็จะเป ็ นเสียงกุมารเสียงเด็กเราก็เลยถามว่าทำไมมันเยอะที่เนี่ยทำไมเขาเรียกเสียนะเจ้าของทำไมเสียเขาทำบุญบ้างเปล่าเขาบอกว่าเสียไม่ยอมทำบุญไม่อะไรเพราะว่าเขาเป็นคนจีนเขาไม่ค่อยถือเพราะว่าเขาไม่เจอเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จะมีอยู่วันหนึ่งอะประมาณ3 ทุ่มนะคะมีลูกค้าที่เป็นแขกผู้ชายนะคะอายุประมาณ30 สะพายเป้ใบหนึ่งเสื้อน่าจะเป็นเสื้อแบบหันคู่สีขาวคอกลมเน า ะแล้วก็กางเกงยีนขาตัดมันจำได้หน้าตาดีหน่อยอายุประมาณเกือบ30เนาะบอกว่ามีห้องว่างไหมบอกพอดีผมมาจากชุมพรไม่ค่อยรู้พื้นที่เท่าไหร ่ บอกว่าเราแบบรู้สึกว่าจะเหลือห้องที่มันน่ากลัวเราพอรู้กิจศัพท์ห้องนี้อยู ่ ไม่ค่อยอยากจะให้เพราะว่าเป็นลูกค้าดูท่าทางดูลูกค้าดูผู้ดีหน่อยแล้วก็มีห้องค่ะห้องแต่ว่าไม่ใหม่นะคะเขาบอกว่าไม่เป็นไรผมพักคืนเดียวเดี๋ยวเช้าอ่ะผมรีบไปธุระทีเนี้ยก็เราก็อึดอัดเนาะแต่ว่าอาจจะไม่มีอะไรก็ได้พอเขาเข้าไปประมาณครึ่งชั่วโมง ไอ้ชั้นไหน ชั้น4 อ ันนี้ชั้น4เป็นห้องแอร์แต่ชั้น2ที่ผู้ชายที่พูดไม่ค่อยมีมารยาทตอนนั้นอ่ะขึ้นชั้น2 ชั้น2 ใช่ค่ะเป็นพัดลมแต่ชั้น4นี่จะเป็นห้องแอร์นะคะมันจะคนละราคาเขาบอกไม่เป็นไรแล้วทีเนี้ยเขาออกมาอันนี้คนที่ล่าสุดเนาะชั้น4ที่ห้องแอร์เขาหอบพลุงพลังออกมาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเขาใส่เสื้อกล้ามแล้วก็กางเกงอ่ะใส่แบบเหมือนไม่เรียบร้อยอ่ะแล้วก็หอบเสื้อผ้าในหอบมาใน ไม่ได้เก็บของเลยว่างั้นเถอะรีบออกมา แล้วเป้ก็แบบเปิดแบบวิ่งลงมาบอกว่ามันมีอะไรหรือเปล่าที่โรงแรมเนี้ยห้องเนี้ยมีอะไรไหมอ่ะแล้วก็แบบหน้าก่อยๆเนาะอ่อยๆแบบเหมือนหน้าเสียนิดนึงอ่ะเราเพราะว่าคิดไว้อยู่แล้วอ่ ะ บอกว่าช่วยเล่าหน่อยได้ไหมพี่ก็ไม่ทราบว่ามันเป็นยังไงเขาก็เล่าให้ฟังว่าคือตอนที่เขาไขประตูเข้าไปอ่ะปุ๊บมันห้องอ่ะมันมีกลิ่นบุหรี่อ่ะเป็นกลิ่นบุหรี่จัดเลยอ่ะมันฉุนมันหมิ่นมันเป็นจมูกไปหมดเลยอ่ะม ัน เขาบอกว่าคือเขาอ่ะถามว่าเขาดูดบุหรี่ไหมเขาดูดแต่ไม่เยอะอะไรแบบนี้เขาไม่ค่อยดูดบุหรี่แต่ว่ากลิ่นมันแรงมากเขารู้สึกตอนแรกเขาคิดว่าโรงเรียนเนี้ยทำความสะอาดไม่ดีแม่บ้านอาจจะแบบไม่ได้ทำความสะอาดอย่างดีนะคะแต่พอสักพักนึงก็เปิดไฟก็ปิดเองพอเขาเปิดไฟอีกครั้งแล้วเขาก็เข้าห้องน้ำพอเข้าห้องน้ำปุ๊บใช่ไหมคะก็ได้ยินเสียงเหมือนทีวีเปิดเขาเข้าไปห้องน้ำนี่เขาไม่ได้อาบน้ำนะเขาอาจจะไปทำธุระนิดหน่อยอะไรแบบน ี้ เขาก็เปิดประตูออกมาดูเห็นทีวีมันเปิดเองแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าระบบไฟฟ้าหรือว่าอะไรมันขัดข้องหรือเปล่ า ทีเนี้ยเขาก็ปล่อยไปแล้วก็เขาเห็นมันมีระเบียงอ่ ะ เป็นกระจกใสกั้นไอ้กับประตูกระจกนะคะแล้วก็มีม่านปิด คร ับ เนี้ยเขาเปิดม่านข้างนอกมันจะมืดแต่ห้องอ่ะสว่าง คร ับ เขาเห็นเหมือนแสงบุหรี่อ่ะท้ายบุหรี่วาบ เฮ้ยอยู่ตรงระเบียงเหรอ เขาก็เลยแบบเขาอยู่คนเดียวเขาบอกมีใครเขาก็เปิดไปเขาเปิดออกไปดูไม่มีใครเลย แต่เห็นไฟ ไม่มีใครเลยเขาเริ่มรู้สึกอะไรนะคะ เห็นไฟบุหรี่วาบเขามีคนสูบอยู่ ใช่เป็นไฟบุหรี่วาบแล้วทีเนี้ยเขาเปิดประตูไปดูก็มันไม่มีใครเขาเริ่มแบบใจไม่ดีละเขาบอกว่าคิดไปเองหรือเปล่าทีเนี้ยเขาก็มานั่งในห้องระหว่างทีวีเปิดปิดเองแล้วก็ไฟดับปิดเองสลับกันอยู่อย่างเนี้ยเขาเริ่มไม่ไหวเริ่มเหมือนมีใครอยู่ในห้อง เดี๋ยวนะพี่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคุณตุ้ม ค ่ ะ พอเห็นไฟบุหรี่วาบที่ระเบียงแล้วเขาก็มานั่งในห้อง ใช่เขาแบบคือตกใจแล้วทำใจแล้วเพราะว่าในห้องก็กลิ่นบุหรี ่แล้วระหว่างที่นั่งในห้องนั้นทีวีปิดเปิดเองไฟปิดเปิดเองอีกเหรอ ใช่ค่ะ เฮ้ย แล้วทีนี้เขาก็เลยแบบคือมันรู้สึกไม่ไหวแล้วเขาก็เลยหอบเสื้อผ้าแบบที่มันกับ คือเขากำลังออกจากแบบออกจากเป้ อ ะที่มากองไว้บนที่นอน อ ะวิ่งหอบลงมาเขาบอกผมไม่เอาอะไรคืนนะผมไม่ต้องการเอาอะไรคืนไม่ต้องการมัดจำไม่ต้องการเท่าอะไรคืนแต่ผมมันไม่อยู่แหละผมไม่อยู ่ เขาก็บอกว่าเขาจะไปนั่งชิวร้านที่มันชิวอะที่ถึงเช้าเลยเขาบอกแล้วก็สงสารเขาบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวคืนค่าห้องให้นะคะขอโทษด้วยเพราะว่าอันนี้ก็ไม่ทราบว่าโดยมารยาทของเราจรรยาบรรณของเราอ่ะมันไม่สามารถที่จะพูดได้ที่มันมองไม่เห็นเน า ะหน้าที่ของเราแบบเนี้ยเรายังอยู่ตรงเนี้ยไม่สามารถบอกอะไรได้ แล้วโดยความจริงแล้วไอ้เจ้าห้องชั้นสี่ห้องเนี้ยที่คุณตุ้มพอจะทราบมาเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นในห้องนี ้มีที่มาเพราะว่าตอนหลังเนี่ยเราก็ไปเล่าในส่วนของคนเก่าคนแก่ที่นี่นะเขาบอกว่าคือสมัยประมาณ10ปีที่แล้วอะห้องเนี้ยมันจะมีคู่เกย์เนาะขอโทษเพศนี้ด้วยเนาะไม่ได้ตั้งใจว่าคู่เกย์คู่หนึ่งท่านหนึ่งอะเป็นโกลเป็น ผิวสีโอเคฮะ ใช่เป็นผิวสีหนุ่มผิวสีเลยท่านหนึ่งก็จะเป็นในส่วนของอาจจะเป็นผู้จัดการโรงแรมหนึ่งแถวนั้นอะที่ต้องการแบบสมัยก่อนเขาปกปิดเรื่องแบบเนี้ยมาพักแล้วก็ห้องอะเหมือนกับว่าไม่มีการเช็คเอาท์อะแล้วมีการตรวจสอบเข้าไปพองัดห้องเข้าไปอะมีกระเป๋าอะกระเป๋าเดินทางอยู่ในห้องอะแล้วเปิดออกดูอะมันจะเป็นศพที่โดนหั่นเป็นคดีดังนะตอนนั้น อ ่ะเราก็ไม่รู้ว่าใครอยู่แถวนี้คุณก่อน่าจะจำได ้ นะคะก็คือเป็นคดีฆ่าหันศพแล้วน่าจะเป็นคนไทยอยู่ในนั้นที่เป็นผู้จัดการโรงแรมอะไรสักอย่างแถวนี้นะคะเป็นคนละโรงแรมกับเราอ่ะแล้วทีเนี้ยผู้ชายผิวสีเนี่ยเดินทางกลับไปประเทศเขาแล้วคดีเนี้ยน่าจะเป็นอะไรที่จับตัวไม่ได้เพราะว่าเขาเดินทางไปแล้วเป็นคดีเนาะเรื่องเนี้ยคดีดังเลยแต่มันนานมาแต่ว่าวิญญาณไม่ไปไหนเน า ะเป็นคดีที่สมัยก่อนอาจจะสะเทือนขวัญนิดนึงไม่รู้ว่าเขาปิดข่าวหรืออะไรแต่ว่าคนภายในอ่ะเขาจะรู ้ น่าจะเป็นคนที่ตายนั่นแหละ แ ล้วก็มันจะมีชั้นลูกค้าช่วงที่มันจะมีบางท่านที่ลูกค้าเขาต้องการแบบมาพักแล้วก็ออกไปเที่ยวแถวย่านรามมันจะมีซอยที่ว่าร้านชิวเยอะใช่ไหมคะบางทีเขารับปริญญาแถวนั้นก ็ จะพากันไปฉลองพาไปอะไรเขาก็จะไปประมาณช่วง 3-4 ทุ่มเนา ะ ประมาณบางท่านก็ออกจากเนี่ยประมาณเกือบเที่ยงคืนคนเที่ยวนะเขาก็ลงมาถามคือกดลิฟต์แล้วก็ผักกุญแจไว้แล้วก็ออกไปเที่ยวใช่ไหมคะเขาก็ถามว่าทำไมแม่บ้านโรงแรมอย่างเงี้ยขยันจังเที่ยงคืนแล้วยังนั่งเช็ดลิฟต์อยู่เลยบอกว่าไม่มีแม่บ้านที่เนี่ยก็เลิกงานตั้งแต่4โมงเย็นแล้วค่ะเขาบอกว่าจริงเหรอแล้วใครมานั่งเช็ดหน้าลิฟต์แบบเช็ดกรอบเช็ดประตูลิฟต์อ่ะเป็นชุดแม่บ้านเลยอ่ะเราก็แบบรู้สึกกลัวเพราะว่าเราก็อยู่คนเดียวก็ไม่กล้าบอกลูกค้าหลังจากนั้นก็ไม่กล้าบอกว่าก็ไม่ได้พูดอะไรต่อเขาก็คนที่เขาเจอบางคนเขาก็ไม่อยากมาพักรอบสองเนาะบางทีเขาอาจจะรู้แหละนะคะก็เรื่องก็จะมีประมาณนี้แต่ละชั้นแต่ว่าชั้นที่8มันจะมีอีกที่ในส่วนที ่เดี๋ยวนะ ค่ะ คุณตุ้ม เช็ดลิฟต์นี่ชั้นไหน เช็ดลิฟต์นี่น่าจะเป็นไม่แน่ใจว่าชั้น6หรือเปล่า ชั้น6 เพราะว่าคนเห็นบ่อย แล้ว คนเห็นบ่อยหน้าลิฟต์อ่ะ แล้วมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับแม่บ้านท่านนี้หรือเปล่า ไม่ เท่าที่คุณเท่าที่คุณตุ้มทราบ คนเก่าเขาไม่ค่อยมาเล่าอะไรเยอะแต่ที่มันเป็นเรื่องเล่าคดีเลยก็น่าจะเป็นเรื่องฆ่าหันศพใส่กระเป๋า กระเป๋าโลล่ าน ั่นแหละมันจะเป็นคดีมาเลย ชั้น8แล้วชั้น8ล่ะ ชั้น8อันนี้ก็คือว่าเขาบอกว่ามันเห็นคนมายืนอ่ะมายืนปลายเท้าบางทีก็มาเคาะเป็นคนแก่2คนผู้ชายกับผู้หญิงแล้วก็อยากถามเรื่องนี้เขาบอกว่าชั้น8อ่ะคือเป็นอากงอาม่าแล้วก็ถามว่าอากงอาม่าคือใครเขาก็บอกว่าเป็นน่าจะเป็นพ่อแม่ของเสียเจ้าของอ่ะ ครับ น่าจะเป็นบรรพบุรุษของที่นี ่ครับ เขาก็เลยไม่ทำบุญไม่ทำอะไรเขาถือว่าดูแลที่นี่อ่ะแต่สำหรับแขกที่มาพักอ่ะเขากลัว ก็ไม่ใช่ญาติเราอ่ะ ที่เนี่ยที่จริงอ่ะก็คือส่วนมากจะเป็นห้องพักที่ข้าราชการอ่ะที่ช่วง10ปีที่แล้วอ่ะเวลาเขามาประชุมสัมมนา ครับครับ ถ้าโรงแรมใหญ่ๆโรงแรมใหม่อื่นอ่ะมันเต็มเขาก็จะมาพักกันที่นี ่ คือเขาจะพักห้องใหม ่ๆ ห้องที่มันใหม่แต่ห้องที่มันเก่าอ่ะบางทีเราก็ติดไว้ให้ลูกค้าตอนแบบเนี้ยพอลูกค้าจะมาดูก็แบบไม่สงสารพอแบบ ไม่สงสารเหรอคุณตุ้ม สงสารเพราะว่าเราก็กลัวแล้วพอแบบเริ่มไม่ไหวแบบเนี้ยเขาถามเขาว่าได้คนใหม่หรือยังเขาบอกยังหาคนใหม่ไม่ได้เราบอกว่าเราไม่รอแล้วเนาะเราก็กลัวแล้วก็แบบมันจิตตกแล้วก็เนาะมันนอนไม่หลับด้วยแต่ละคืนที่ว่ามันเหมือนมีคนเดินผ่านหัวเราไปอะไรเงี้ย คือในระหว่างในแต่ละคืนที่แขกไม่มีปัญหาคุณตุ้มก็จะใช้เวลาบางส่วนงีบซะหน่อยเพราะงั้นเถอะ งีบแค่มันต้องใช้เวลานอนบ้าง แต่ก็จะได้ยินเสียงคนเดินผ่านไปผ่านมาแล้วก็ชะโงกดูก็ไม่มีใครเดิน ไม่มี มีแต่เสียงฝีเท้า ไม่เลย อืม แต่ตอนนี้ก็คือเขารีโนเวทเป็นชื่อใหม่แล้วก็ไม่รู้ว่าเจ้าของเดิมยังอยู่หรือเปล่าเป็นรีโนเวทแล้ว คือรีโนเวทแล้วถ้าไม่ทำบุญไม่ถอนอะไรผมว่าก็ยังอยู่ล่ะเอานะ ยังอยู ่นะ ที่คุณตุ้มเล่ามาเนี่ยโรงแรมมี8ชั้นชั้น1เนี่ยยังไม่ได้เล่าย ังอ๋อชั้น1มันไม่มีมันเป็นชั้นเดียวกับแคชเชียร์มันเป็นชั้นล่างสุดมันจะเป็นลานจอดรถชั้น1นี่จะเป็นแคชเชียร์ชั้น2ขึ้นไปอ่ะ ชั้น1ก็ถือว่ามีเพราะว่าคุณตุ้มบอกว่ามีเสียงคนเดินนะ ก็คือคนเดินก็คือชั้นแคชเชียร ์ชั้นแคชเชียร์คือชั้น1ถูกไหม ใช่ค่ะ ชั้น2ก็มีขอหวย2ห้องแล้วก็ห้องที่พี่คนนั้นวิ่งออกมา ใช่ค่ะ ชั้น3ไม่มีชั้น4นี่หนักเลยชั้น5ไม่มีชั้น6ก็หนัก แต่ว่าเอาที่จำได้คือประมาณนี้ค่ะ 8ชั้นนี่มีเรื่องเล่าอยู่ประมาณ5ชั้นนะคุณตุ้ม ใช่ที่มันจำได้ชัดๆอ่ะ โอ้คุณทำงานที่นั่นกี่เดือนกี่ปี ก็เป็น6เดือนเป็นครึ่งปีเหมือนกันเพราะว่าเรามีความจำเป็นอ่ะ เดี๋ยวนะ6เดือนคุณเจอเรื่องเยอะขนาดนี้เลยเหรอคุณตุ้ม เพราะว่าบางทีมันเป็นเรื่องเล่ามากกว่าที่เราเจอมันอาจจะได้เห็นกับตา ไม่สิที่คุณตุ้มเจอนี่ก็คืนนี้ที่คุณตุ้มเล่าก็คือเรื่องที่คุณเจออาจจะไม่ให้เจอเองแต่แขกเจอแล้วมาเล่าให้คุณฟังอ่ะก็ถือว่า ใช่บางที ใช่ไหม6เดือนนี่คุณเจอเยอะขนาดนี้อันนี้ไม่ใช่โรงแรมละผมว่าเป็นสุสานแล้วล่ะเยอะขนาดนี้เลย มันนานเกินอ่ะโรงแรมมันนานเกินไปอ่ะ มันไม่เกี่ยวกับนานแล้วป่าวว่านะ มันนานแล้วก็มันอาจจะมีคดีเยอะในนั้นอ่ะเขาปิดบ้างที่รู้กันเยอะบ้างอะไรแบบนี้ค ่ ะ เรื่องที่ไม่รู้อาจจะมีเยอะนะอันนี้ผมก็ไม่ทราบนะโรงแรมไหนคุณตุ้มไม่ต้องบอกผมนะครับนะไม่ต้องบอกไม่ต้องบอกคุณน่ากลัวมากจริงโอ้โหโอเคโอเคนี่เล่าไม่เก่งแต่ก็ได้น้ำได้เนื้ออยู่เหมือนกันโอเคครับผมขอบคุณมากคุณตุ้มแล้วนี่ยังไม่พักผ่อนหรือว่าเพิ่งกำลังทำงานอยู ่พรุ่งนี้วันหยุดอะค ่ ะอยากเล่าเพราะว่ามีเรื่องเยอะแต่ณตอนนั้นอะไม่สามารถเล่าได้เพราะว่าโรงแรมเขายังทำการอยู่เป็นโรงแรมเดิมอันนี้เขาน่าจะเปลี่ยนเจ้าของเปลี่ยนชื่อไปหมดแล้ว อ๋อไม่มีใครรู้หรอกครับว่าโรงแรมไหนเพราะลามกว้างใหญ่ไพศาล แล้วถ้าเป็นคนที่ทำงานภายในอะหรือว่าคนที่ไปเท่านั้นอะ รู้แน่ๆ เจอถึงจะรู ้นะฮะโอเคขอบคุณมากครับ ขอบคุณค่ะ ครับผมสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับครับผมสายต่อไปเรื่องต่อไปเป็นสายของคุณอู๋นะครับคุณอู๋สวัสดีครับ ครับสวัสดีครับ ครับผมคุณอู๋นอนดึกทำงานอยู่หรือเปล่า ไม่ได้ทำครับ ไม่ได้ทำนะตอนนี้ก็พักผ่อนฟังเดี๋ยวช็อกไปเพลินคุณอู๋เสียงเบาย ังไงขอแก้นิดหนึ่งครับ ครับ ฮะชื่อหูครับ หู ไม่ใช่อู๋ครับ ชื่ออะไรนะครับ หูหอหีบสลูครับ หูหูคนเนี่ยนะโอเค ครับ ขอถามโทษฮะ เรียกอู๋มานานแล้ว พอดีโน้ตเข้ามาชื่ออู ๋ใช่เรียกอู๋มานานแล้วแบบมันรู้สึกว่ามันไม่ถูกไม่ถูกชื่อเลย ไม่อยากขานรับ ใช่ครับ คุณชื่อหูนี่เป็นภาษาจีนมะหรือว่าไง หอหีบสรูฮะ ไม่เป็นภาษาจีนหรือภาษาไทย ไม่ใช่ฮะเพื่อนเพื่อนตั้งให้ครับ อ๋อชื่อที่เพื่อนเรียก ใช่ เพ ื่อนตั้งให้เพื่อนที่น่ารักทั้งหลายตั้งไว ้ไม่ถามนะว่าทำไมตั้งชื่อนี้โอเคประสบการณ์ที่คุณหูเจอมาดีกว่านะครับ ถามหน่อยก็ได้ครับผมจะได้บอก เดี๋ยวยาวฮะก็ฟัง ยาวอันนี้เดียว ไม่ถามครับเอาเรื่องดีกว่า ไอ้ที่เพื่อนตั้งให้เพราะว่าหูเป็นซีดครับ ฮะ ครับครับ โอเคหูเป็นซีดก็เลยเรียกหู ใช่ โอเคครับ เป็นซีดบ่อยครับ อ่า คือเรื่องเนี้ยมันเกิดมา คุณหูครับเสียงมันวูบหายอีกแล้วฮะ อ้าวพอดีเสียบสายอยู่โทษที อ่าโอเคครับ ครับเรื่องนี้มันเกิดเมื่อประมาณน่าจะ30กว่าปีแล้ว ครับ ตอนนั้นลูกผมคนกลางอายุ2ขวบ ครับ 2ขวบตอนนี้ลูกผมอายุ26ไม่ถึง30ก็24ปี ครับผม 4ปีครับตอนนั้นลูกไม่สบายฮะมันเหมือนกับว่าฉี่ไม่ออกใช่ไหมฮะผมก็เลยไปหาหมอที่คลินิกที่แถวบ้านนะแถวไอ้เขาเรียกอะไรตลาดที่เจริญ อ๋อบางเขนฮะ ใช่ฮะก็หมอที่คลินิกก็แนะก็บอกว่าสงสัยต้องไปหาที่ไปที่โรงพยาบาลฮะเพราะว่าเขาดูแลไม่ได้มันเกินที่เขาจะดูแลได ้ครับ ผมก็ไปโรงพยาบาลเขาแนะนำโรงพยาบาลที่ตรงแถวนั่นนะ ฮะ ก็คือโรงพยาบาลแถวเอ กับบางเขนแล้วกันนะโอเค อันนี้ผมก็คือตอนที่เขาแนะนำเนี่ยวันที่เขาแนะนำนี่ผมยังไม่ได้ไปเลยนะ uh-huh. ก็คือว่ากลับมาบ้านก่อนแล้วก็พอลูกค่อยวันลูกขึ้นก็ค่อยไป ก็เข้าไปหาหมอก็ตรวจเช็คทำขีดไม่ออกอะไรเนี่ยก็คือว่าก็ให้นอนโรงพยาบาลคืนหนึ่ง uh-huh. นะคือพอนอนพอเสร็จนอนโรงพยาบาลคืนนี้พอจะออกจากโรงพยาบาลเนี่ยลูกผมไม่ยอมออกนะร้องคือผมจะออกมาเขาขายันประตูไม่ยอมออกจากโรงพยาบาลคืออายุ2ขวบนะคือไม่ยอมออกจากโรงพยาบาลเราก็พยายามอ่ะพาออกมาจนได้กลับมาบ้าน ทำไมเขาถึงไม่ยอมออกจากโรงพยาบาลฮะ2ขวบพอน่าจะคุยได้เขาบอกว่าไง ตอนนั้นไม่รู้อ่ะ ตอนนั้นไม่รู้โอเคครับ ใช่ตอนนั้นไม่รู้เอ๊ะทำไมเราก็สงสัยเหมือนกัน ม ันร้องแบบร้องมากเลยร้องแบบว่างองแงมากเลยเอาขาคือเราพยายามจะเอาเข้าออกมาจากประตูเขาเอาขายันประตูไว้น ะ เราก็ไม่รู้เราก็พาเขาออกมาจนได้เสร็จแล้วพอมาถึงบ้านหลังจากนั้นมาถึงบ้านเขาก็เปลี่ยนไปเด็ก2ขวบก็ด่าเป็นไฟแลบเลยด่าโอ้ภาษาด่านี่ ด่าแบบว่าคือเราคือออกอากาศไม่ได้อ่ะด่าว่าด่าแบบเป็นไฟแลบเลยอ่ะด่าไอ้จุดอะไรเงี้ยผมก็คือใจเราก็คิดว่าพ่อไอ้แม่มันไปด่าให้มันได้ยินเปล่าว่าอะไรเงี้ยเราคิดนะทำไมมันด่ามันเด็กเป็นไม่น่าเชื่อเด็กของผมด่าได้ขนาดนี้เราก็ไม่เชื่อนะมันก็ไปกินอะไรนะข้าวปลาก็ไม่กินกลางวันนอนกลางคืนไม่ยอมนอนก็เป็นอย่างเงี้ยมาเป็นหลายวันผมก็พยายามผมก็ไม่รู้เขาเป็นอะไรนะผมก็พาไปหาหมอไปหาอาจารย์ไปอะไรต่ออะไรไปอะไรที่เขาบอกมีดีอะไรเนี่ยเราก็พยายามไปหามาเอาสร้อยเอาอะไรต่ออะไรเอาผ้าเอาอะไรมาคล้องคอมันก็ไม่หายผมก็ไม่รู้เขาเป็นอะไรเขาก็ไม่กินนะเขาไม่กินข้าวไม่กินอะไรนะแต่ว่าอยู่มาวันหนึ่งเนี่ยกลางคืนระหว่างที่ผมนอนหลับอยู่เนี่ยประมาณสักตีสามผมก็มันแง่มันรู้สึกอะไรไม่รู้รู้สึกอะไรนะเราก็ตื่นขึ้นมาลืมตามาไอ้ลูกผมนั่งอยู่ที่หัวผมมันนั่งก้มหน้าลงมามองผมแล้วก็ยิ้มแบบเหมือนกับเย็นเยือกเลยคือเขาไม่นอนอ่ะนั่งอยู่ที่หัวผมแล้วก็ก้มลงมาหาผมแล้วก็ยิ้มเนี่ยโอ้โหเราเห็นแล้วเราก็ใจหายวาบเลยนะเราตอนนั้นเรารู้ได้ทันทีเลยว่ามันผิดปกติละลูกเรามันต้องมีอะไรสักอย่างนะเราผิดปกติละเช้ามาผมก็ไปหาคนนู้นคนนี้ไปถามไปคือเราก็ไม่รู้เราจะช่วยลูกเราได้ยังไงนะเราไม่รู้นะก็มีเพื่อนอยู่คนหนึ่งเขาก็บอกว่าเราก็เล่าให้ฟังทุกอย่างนะเขาบอกว่าตอนที่เราเข้าไปที่โรงพยาบาลเนี่ยเรามีไปไหว้เจ้าที่เราผ่านตรงนั้นมันมีศาลพระภูมิเรามีไหว้ขอไหว้ขอขมาหรือไหว้ขอที่ขอทางหรือไหว้อะไรต่ออะไรเงี้ยเรามีไหว้เขาหรือเปล่าผมก็บอกผมก็ไม่ได้คิดเรื่องนี้นะผมไม่เคยไหว้ไม่ได้ไหว้อะไรเลยเขาก็บอกว่าถ้าอย่างเงี้ยเนี่ยให้เราไปไหว้เอาไอ้เหล้าขาวนะฮะแล้วก็น่าจะตอนนั้นมีเหล้าขาวแล้วมีอะไรไม่รู้นะผมก็จำไม่ได้แล้วมันนานมากแล้วผมก็เลยไปไหว้พอไหว้ปุ๊บหลังจากไหว้ปุ๊บกลับมาลูกหายครับก็หายจากอาการพวกนี้เลยไม่น่าเชื่อนะแต่ว่าลูกผมตอนนี้คนกลางเนี่ยอายุ26แล้วเขาก็จำเรื่องนี้ไม่ได้นะผมก็ถามว่าจำได้ไหมเรื่องนี้เขาจำไม่ได้ครับ คุณหูคิดว่ามันเกิดอะไรขึ้น คือผมคิดว่าเจ้าที่ที่โรงพยาบาลเนี่ยว่าลูกผมมันดวงตกเนี่ยมันก็เจ็บป่วยอ่ะมันก็เลยคือเราเข้าไปเนี่ยเราไม่ได้ไหว้เราไม่ได้ไปเอาพวงมาลัยเอาอะไรไปไหว้เขาอ่ะเขาก็อาจจะเห็นว่าเราไม่เคารพเขาก็เลยมาทำให้ลูกเจ็บปวดมาเข้าลูกผมไงก็ด่าโอ้ยเด็กอายุ2ขวบอ่ะด่าแบบมันก็ ซึ่งปกติแล้วตอนที่ก่อนหน้าจะป่วยเด็กอายุ2ขวบเนี่ยพูดได้ประมาณไหนเป็นคำเป็นประโยค โอ้พูดได้น้อยมากครับก็เรียกพ่อเรียกแม่ได้ครับแต่ว่าคำพูดอย่างอื่นๆเนี่ยเขายังไม่เข้าอนุบาลหนึ่งเลยอ่ะ ใช่2ขวบ อายุ3ขวบถึงจะเข้าอนุบาลหนึ่งเขายังพูดไม่ค่อยได้เท่าไหร่ อ ่ะแต่ด่าเป็นเหมือนกับด่าแบบไฟแลบอ่ะแต่ออกกระดานไม่ได้เราไม่รู้จะบอกไงนะแต่ด่า เขา ด่ามาเยอะเลยเขาด่า ไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้อะไรต่ออะไรเนี่ยนะ แล้วข้าวไม่กินกินอะไร ก็ไม่กินอะไรเลย แล้วไม่ผอมเหรอฮะ ไม่รู้ประมาณที่เรื่องราวพวกนี้เกิดประมาณ7วัน 7วันโอเค ใช ่ซึ่งในระหว่างนั้นความเป็นพ่อนะ7วันก็วิ่งหาที่นู่นที่นี ่ใช่ผมก็ไปหาคนนู้นคนนี้ใครช่วยลูกผมได้ผมก็เอาไอ้อะไรต่ออะไรมาคล้องมาคล้องคือเรื่องเนี้ยเขาบอกว่ามัน คุณหูครับคุณหูครับ ครับ เสียงตอนที่คุณบอกว่าเรื่องนี้เขาบอกว่ามันหายไปเอาตรงนั้นอีกทีฮะ ครับคือเรื่องเนี้ยใครที่คิดว่ามีอะไรที่มันศักดิ์สิทธิ์เอามาคล้องคอมาอะไรแล้วจะหายเนี่ยมันไม่หายฮะผมเอามาคล้องตามพัดคล้องเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรต่ออะไรมาคล้องคอลูกผมเนี่ยมันไม่หายช่วยอะไรไม่ได้เลยฮะช่วยได้อย่างเดียวก็คือผมเอาไอ้พวกของไปขอเข้ามาที่โรงพยาบาลไปไหว้ที่ศาลพระภูมินะเลยหายครับแปดแต่จริงนะเรื่องเนี้ย แล้วหลังจากที่ลูกคุณหูหายเนี่ยเขากลับมาเป็นปกติคือเขาก็พูดน้อยเหมือนเดิม ก็เด็กฮะอายุสองขวบ ก็พูดคือตามนั้นแล้วคำหยาบคายที่เคยพูดก็ลืมไปหมดเลย ใช่เขาพูดไม่ได้แล้วครับ คุณหูเคยถามพอลูกหายปุ๊บคุณหูถามไหมหรือว่าตอนระหว่างที่เขาผิดปกติเนี่ยเคยถามเคยคุยไหมว่า ถาม ว่าเป็นใครมาจากไหนอะไรยังไง อ๋อเคยถามแต่ว่าตอนนั้นผมเขาเล็กมากฮะเพราะว่าถามอะไรก็ไม่รู้อ่ะคือตอนกลางคืนที่เขาตื่นมาแล้วมานั่งมองหน้าผมแล้วก็จะหยะยิ้มกลางคืนเนี่ยคุณเห็นถ้าเป็นคุณออสเห็นเนี่ยคุณก็ต้องสุดโอ้โหแบบใจหายวาบนะฮะคือเรานอนตื่นขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่ตื่นนะคือมันมีความรู้สึกว่ามีใครจ้องเรา อยู่ เราก็ลืมตาขึ้นมาโอ้โหลูกเรามองลูกเรากำลังจะหยะยิ้มใส่เราเนี่ยปีสามเนี่ยโอ้โหเห็นแล้วมันสยองนะฮะนะฮะมันคือปกตินะฮะแล้วคดใจหายอ่ะแล้วก็นี่เป็นไรวะลูกเราเป็นไรวะนะฮะแต่ก่อนหน้านี้ผมก็ไม่รู้นะผมก็คิดว่าคือผมก็ไม่คิดว่าเด็กจะมันจะมาโดนอะไรเข้าอะไรเงี้ยเราก็ไม่คิดนะฮะแต่ว่าพอมาเห็นภาพเนี่ยเราคิดเลยมันผิดปกติแล้วก็เลยเนี่ยมันเป็นที่มาครับ แต่ว่าคุณก็ไม่ได้คุยกับลูกไม่ได้ถามหนูเป็นใครลูกหนูเป็นใครเป็นใครมาเข้าร่างลูกผมหรือเปล่าครับบอกเธอให้ผมทำยังไง ตอนนั้นไม่ได้ถามเพราะว่าคือมันเด็กมากอ่ะสองขวบลุ้มกระดาไปรับ โอ้ถ้าด่าได้ก็ตอบได้ครับเชื่อผมเถอะ หลังจากกลับมาจากโรงพยาบาลก็ด่า ด่าขนาดนั้นได้ก็คงต้องตอบได้ล่ะบางทีเราก็ตกใจโอเค ลืมไปครับตอนนั้นลืมตัวไปว่าคือลืมไปว่าเด็กมันผิดปกติเราก็ลืมไปคือผมก็ไม่ได้เลี้ยงลูกอย่างผมปกติเนี่ยผมก็จ้างเขาลิตอนสมัยก่อนเนี่ยผมก็ให้คนข้างบ้านเขาช่วยดูแลผมก็ไปทำงานปัญญาผมก็ไปทำงานสองคนก็ไปทำงานแล้วก็ลูกก็ให้คนข้างบ้านช่วยดูแลเราก็ไม่รู้หรือว่าไอ้คนข้างบ้านมันไปด่าให้ลูกเราไอ้นั่นหรือเปล่าใช่ไหมฮะเราก็คิดอย่างนั้นแต่พอตอนหลังเราก็คิดว่ามันเป็นไม่ได้เด็กขนาดนี้มันจะด่าได้ขนาดนี ้ ไอ้เรื่องด่าเนี่ยมันคือว่ามันผิดปกติหนึ่งคือจุดหนึ่งไอ้จุดอีกจุดหนึ่งก็คือลูกเราเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมฮะก็คือว่าค่ำก็คือไม่นอนไม่ยอมนอนนะมันผิดปกติไอ้เรื่องแบบเนี้ยผมก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นจริงได้มันจะมีเรื่องแบบนี้ได้แต่ว่ามันมี โอเคครับคุณหูขอบคุณครับ ครับผม ครับ สวัสดีครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ มาถึงสายของคุณเคเรื่องของคุณเคนะครับมาเรียบร้อยแล้วคุณเคสวัสดีครับ สวัสดีครับ ครับผมคุณเคฟังอยู่แถวไหน ผมอยู่อยุธยาครับผม อยู่อยุธยานะเป็นคนอยุธยาเลยหรือเปล่า ไม่ครับผมเป็นคนเชียงรายครับ เป็นคนเชียงรายแล้วมาทำอะไรอยุธยาครับ อ๋อมาทำงานครับผม มาทำงานนะโอเคนะเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่เชียงราย ใช่ครับ นะฮะเรื่องเป็นยังไงคุณเคชวนฮะ ขอเล่าเรื่องขอเล่าสเก็ตที่ผมทำงานเมื่อก่อนนะครับ ครับ คือถ้าสมมติเข้าไปแล้วอ่ะสเก็ตที่ทำงานผมก็คือ สเก็ตคือเดี๋ยวนะสเก็ตคืออะไร แบบพื้นที่ ที่ ผมเข้าไปทำงานนะครับ ลานสเก็ตอย่างเงี้ยนะ เป็นลานกว้างมากกว่าครับ โอเค คือพอเป็นทางเข้าไปครับมันทางมันเป็นทางตรงยาวประมาณ100 กว่าเมตรแล้วก็ทางขวามันจะเป็นทางซ้ายมันจะเป็นห้องพักคนงาน ครับ แล้วก็ถัดไปอีกประมาณ10 เมตรมันก็จะเป็นเป็นตึกกิฟต์ช็อปก็คือเป็นของฝากเนี่ยครับ ครับ แล้วก็ถัดไปอีกประมาณอีก50 เมตรมันก็เป็นห้องเก็บน้ำแข็งใช่ไหมครับ คือเมื่อก่อนเนี่ยผมทำงานอยู่กะกลางคืนที่โรงน้ำแข็งตรงนี ้ฮะ ผมก็เข้างานประมาณ4 ทุ่มเลิก8 โมงเช้าใช่ไหมครับผมก็เข้าไปทำงานปกติเหมือนทุกวันแล้วก็ ทีนี้ตอนผมเข้าไปเปิดในเดินเครื่องใช่ไหมครับคือในห้องเครื่องเนี่ยมันจะเป็นห้องกว้างๆก็คือห้องสี่เหลี่ยมจัตุรัสใช่ไหมครับฝั่งขวาก็คือจะเป็นพื้นยกสูงประมาณครึ่งเอวอะครับ ครับ แล้วก็ฝั่งซ้ายก็จะเป็นตู้ไฟแล้วก็ถัดไปมันก็จะเป็นเครื่องทำงานอีก2 เครื่องใช่ไหมครับ ใช่ครับ แล้วก็ฝั่งซ้ายเนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นตู้อัดน้ำแข็งนะครับ ฮะ ซึ่งช่องกลางเนี่ยมันจะมีช่องให้เดินให้คนเดินเนี่ยประมาณคนนึงแล้วก็อีกคนเนี่ยต้องแทรกผ่านไปอะครับ โอ้เป็นรูเล็กๆเลยว่างั้นเถอะในห้องทำน้ำแข็ง ใช่ครับแล้วก็ทีเนี้ยผมก็ต้องไปทำงานตามเวลาปกติใช่ไหมครับ4 ทุ่มผมก็เดินไปเปิดเครื่องเปิดอะไรปกตินี่ใช่ไหมครับ ฮะ ผมก็เดินไปเปิดที่เครื่องฝั่งซ้ายใช่ไหมครับ ใช่ครับ อ๋อผมลืมบอกไปว่าพอถัดจากเครื่องที่ผมเปิดเนี่ยมันจะเป็นฝั่งข้างนอกก็คือเป็นแทงน้ำแล้วก็เป็นกลางนานะครับ น้ำที่สำหรับใช้ทำน้ำแข็ง ใช่ครับ แล้วก็ทีนี้ผมก็ไปเปิดเครื่องทั้งไปเปิดแทงน้ำแล้วก็มาเดินเครื่องข้างในใช่ไหมครับแล้วทีเนี้ยผมกำลังเดินเครื่องอยู่แล้วก็ผมเห็นเงาอะครับจากฝั่งซ้ายมือที่ผมเข้ามาคือจากด้านบนนะครับที่พื้นยกสูงที่สูงกว่าเอวมาครึ่งนึงนะครับ ที่อยู่ด้านขวาของคุณด้านขวาของห้อง ฝั่งซ้ายครับฝั่งซ้ายด้านหลังนะครับคือตรงข้ามกับตู้ไฟอะครับเดี๋ยวผมต้องบอกก่อนว่าห้องเดินเครื่องเนี่ยพอถ้าเราเดินเข้าไปเนี่ยเราจะเห็นฝ ประตูเลื่อนก่อน ประ ตู เป็นประตูบานเลื่อน คือห้องเป็นประตูบานเลื่อนห้องทำน้ำแข็งนะ ใช่ครับ เดี๋ยวจะงงกันใหญ่ห้องทำน้ำแข็งเป็นประตูบานเลื่อนเปิดประตูเข้าไปปุ๊บเจอชุดเครื่องไฟแล้วเครื่องทำน้ำแข็งอยู่ซ้ายมือ ใช่ครับแล้วก็ฝั่งขวาเนี่ยมันจะเป็นประตูไม้เล็กๆก็คือเป็นประตูเหมือนห้องปกติครับ ฮะ ซึ่งไอ้ประตูนั้นอ่ะมันจะยกสูงขึ้นไปประมาณเอวครับอ ยู่ขวามือ ใช่ครับแล้วก็พอตรงเข้าไปมันจะมีอีก2เครื่องเป็นเครื่องทำน้ำแข็ง ฮะ แล้วก็ไอ้เครื่องที่2เนี่ยก่อนออกไปตรงแทงน้ำเนี่ยครับ ฮะ มันจะเป็นฝั่งขวาเนี่ยมันจะเป็นแทงสูงๆใช่ไหมครับซึ่งถ้าคนจะผ่านไปได้อ่ะมันก็ต้องแทรกตัวผ่านถูกไหมครับแต่ว่าตอนผมเดินเครื่องอยู่อ่ะผมเห็นคนเดินออกมาจากประตูไม้อ่ะครับฝั่งที่อยู่ตรงประตูยกสูงอ่ะครับสูงกว่าเอวอ่ะผมเห็นเงาคนคนหนึ่งเดินลงมาทั้งที่เพื่อนผมนั่งอยู่ข้างนอกนะครับซึ่งตอนที่ผมทำงานเนี่ยมันจะมีอยู่3คน ครับ มีผมมีเพื่อนแล้วก็อีกคนนึงอยู่ในห้องซึ่งห้องที่เขาอยู่ก็คืออยู่ฝั่งกิฟต์ช็อปห่างไปประมาณ 50-60 เมตรอะครับ เขาไม่ได้อยู่ในโรงน้ำแข็ง ใช่แล้วทีเนี้ยตอนผมเดินเครื่องใช่ไหมครับผมก็เหลือบไปเห็นเงาตะคุ่มเงาหนึ่งที่เดินลงมาจากประตูไม้บานนั้นนะครับที่สูงกว่าเอวครึ่งหนึ่งค่อยๆเดินมาครับค่อยๆก้าวลงมาจากบันไดทีละก้าวแล้วทีเนี้ยครับเขาวิ่งผ่านหลังผมไปเลยตั้งแต่ฝั่งซ้ายไปฝั่งขวาครับผ่านไปเร็วมากแล้วผมรู้สึกได้เลยทั้งที่แบบไม่มีคนผ่านเลยนะครับพี่นึกภาพออกใช่ไหมครับ ก็อย่างงงๆอยู่ฮะแต่ฟังได้เรื่อยๆเชิญฮะ ผมต้องบอกก่อนว่าผมเป็นคนเล่าเรื่องไม่ค่อยเก่งนะครับผมขอโทษในเรื่องน ี้ไม่เป็นไรผมฟังโอเคเงาสวนไปซึ่งโดยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นคนมันก็ต้องเบียดกันต้องหลบกัน ใช่ครับ โอเค ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เลยที่ว่ามันห่างจากตั้งแต่เครื่องแรกจากเครื่องสองมามันห่างประมาณ5เมตรอะครับมันเป็นไปไม่ได้เลยที่ว่าคนที่วิ่งจากประตูข้างบนนั่น อ ะมาผ่านข้างหลังผมโดยที่ผมไม่รู้สึกอะไรมันเป็นไปไม่ได้ไงครับ แต่คุณเห็นว่าเป็นเงาวิ่งผ่านคุณ ใช่ตั้งแต่แขนซ้ายมาแขนขวาผมขนลุกตั้งแต่ปลายนิ้วอะครับปลายนิ้วแขนซ้ายมาจนถึงแขนขวาออกไปทางแทงน้ำอะครับผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยใครอะตอนนั้นผมก็ยังไม่เอกใจครับจนผมเดินเครื่องเสร็จอะไรเสร็จผมก็มาคุยกับเพื่อนว่าเฮ้ยเมื่อกี้แกได้ผ่านแกได้เดินไปทางข้างหลังผมไหม อ ย่างนี้นะครับเขาก็บอกว่าไม่ได้ผ่านนะก็นั่งเล่นโทรศัพท์เล่นมือถืออะไรอยู่ตรงนี้อยู ่ ผมก็ไม่ได้สนใจอะไรพอประมาณเที่ยงคืนหรือตีสองประมาณเนี้ยครับตอนที่พวกผมขึ้นไปห้องใส่น้ำแข็งใช่ไหมครับคือหลังประตูนั่นแหละครับก็คือที่พื้นยกสูงนะครับม ัน จะมีประตูฝั่งถ้าเข้าไปแล้วอ่ะมันจะมีประตูฝั่งซ้ายก็คือห้องเหยียบน้ำแข็ง ฟังอยู่ อ๋อโอเคครับฝั่งซ้ายมันจะเป็นห้องเหยียบน้ำแข็งใช่ไหมครับซ ึ่งมันจะมีม่านผ้าใบบังอยู่ไม่ให้อากาศเย็นออกไปข้างนอกถูกไหมครับ ถูกมั้งครับ ก็ ถามว่าถูกไหมครับถูกไหมครับตลอด ผมก็ไม่รู้ว่าที่อื่นมันเป็นแบบผมไหมแต่ว่าผมที่ผมทำมันเป็นประมาณนั้นนะครับครับผมแล้วก็ทีเนี้ยผมก็เข้าไปเหยียบตามปกติใช่ไหมครับ ใช่ครับ แต่หน้าผมอ่ะหันไปทางประตูทางเข้าอ่ะครับแล้วก็เพื่อนผมหันหลังให้กับประตูแล้วทีเนี้ยครับผมเห็นเงามือแปลกๆมาเกาะอยู่ข้างประตูครับ เห็นเงาหรือเห็นมือเลย เป็นเงามือครับแล้วก็เห็นหัวด้วยครับชะเง้อมองเราสองคนแล้วก็จากที่เกาะกับที่เกาะสองมือนะครับแล้วก็ชะเง้อมองเนี่ยผมเห็นเขาคานนะครับคานแบบเหมือนแมงมุมอะครับพี ่ ที่คิดสภาพแบบประตูมันแง้มประมาณช่องคนผ่านได้ใช่ไหมครับแล้วก็เขาเหมือนเกาะประตูจากฝั่งด้านนอกครับ เข้ามาแอบดูว่าเราทำอะไรอย่างนี้ ใช่ครับคานจากฝั่งด้านนอกอ่ะเข้ามาเกาะอยู่ประตูด้านในครับแล้วก็คานมาหลังเพื่อนผมแล้วก็ชะเง้อมองผมอยู ่แล้วเพื่อนเราเห็นไหม ไม่เห็นครับคือที่ประตูห่างประตูที่เพื่อนผมหันหลังให้อยู่อ่ะมันห่างประมาณ10 เมตรอ่ะพี่หลิง ก็ใกล้ๆเพราะงั้นเถอะ ใช่ครับแต่ว่ามันไม่มีทางที่ว่าถ้าคนวิ่งหรือคานมาเนี่ยมันไม่มีทางที่ว่าคนอื่นจะไม่ได้ยินเสียงหรือว่าไม่เห็นเลยมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับแต่ว่าเขาคานแบบเหมือนเกาะประตูอะครับเกาะประตูจากด้านนอกแล้วก็คานติดมาเข้าประตูด้านในอะครับแล้วก็คานแบบเหมือนคานเร็วอะครับคานเข้าประตูด้านในแล้วก็คานตามพื้นมาแล้วก็มาโผล่หลังพบเพื่อนผมเลยชะเง้อมองผมด้วยแบบผมก็ไม่ได้เห็นสีหน้านะครับว่าเป็นยังไงผมตกใจมากครับผมก็แบบเฮ้ยอย่างเงี้ยแบบกูทานนะครับผมไม่รู้จะพูดยังไงดีผมก็แบบเฮ้ยตกใจอย่างเงี้ยแล้วเพื่อนผมก็ถามว่าเป็นอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยบอกว่าไม่มีอะไรเดี๋ยวตอนเช้าเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังเนี่ยครับพอตกเช้ามาผมก็เล่าให้เพื่อนฟังว่าเป็นประมาณนี้แล้วก็เพื่อนผมก็บอกว่าคงไม่มีอะไรหรอกมั้งเพราะว่าที่เราอยู่เนี่ยเราก็เห็นกันบ่อยนะมีนี้ไงครับ ไม่ถึงเห็นอะไรเห็นเรื่องแบบนี้เหรอ ใช่ครับคือต้องเรื่องผมมันเป็นเรื่องสั้นนะครับผมก็ไม่รู้จะเล่ายังไง แล้วโอเคไม่เป็นไรคุณเคคุณสรุปว่าไอ้เงานั้นคือเงาอะไรมันมีที่มาที่ไปหรือว่าเรื่องเล่าก่อนหน้านี้ไหม ผมก็ไม่ได้ถามเจ้าของนะครับแต่ว่าพวกผมเห็นทุกวันครับ เห็นทุกวัน ครับผม ม ันคือแบบบางวันก็เห็นแบบมีเด็กยืนอยู่กลางถนนทางเข้าอ่ะครับเป็นเงาเลยครับ เป็นเงา ใช่ครับเป็นเงาแบบเป็นคนยืนอยู่เฉยๆอยู่แบบเหมือนไฟส่องตรงทางหลวงนะครับตรงกลางทางอ่ะครับไฟสูงๆอย่างนั้นใช่ไหมครับแล้วมันจะมีตรงปลายไฟอะครับมันจะเห็นเป็นเงาคนร่างเล็ก อยู่บนเสาไฟเหรอ ไม่ครับตรงถนนเลยครับ อ๋ออยู่บนถนนโอเค เห็นทุกวันครับแล้วก็บางวันก็เห็นเป็นเลือดครับเลือดกองอยู่กลางถนนเลย แล้วถามไหมว่าเลือดมาจากไหน อันนี้ไม่ทราบด้วยครับเพราะว่าพวกผมก็ทำงานอยู่ตรงนั้นมาประมาณ2ปีหรือประมาณ3ปีนะครับพวกผมก็เห็นกันตลอดแต่ว่ากองเลือดเนี่ยเพิ่งมาเห็นตอนช่วงประมาณ3ปีหลังนะครับ โอเคโอเคคุณโอเค ที่จริงผมก็มีเรื่องที่เจอเพิ่งเจอตอน4ทุ่มนะครับแต่ว่ามันสั้นไปผมก็เลยไม่อยากเล่า โอเคโอเคไม่เป็นไรฮะขอบคุณมากคุณเคนะโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ